่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องอิทธิบาทที่เป็นมรรคผลโดยพ่อท่านโพธิรักษ์ซึ่งได้แสดงไว้เมื่อวันที่18กรกฎาคม2538ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ คำว่าต้องการให้เป็นอะไรเนี่ยต้องการก็คือความปรารถนาและในความปรารถนานั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นความปรารถนาของบุคคลหรือของตัวผู้ปรารถนานั้นต่อบุคคลอื่นทีนี้ความปรารถนานั้นก็มีนัยยะดีหรือไม่ดีปรารถนานั้นมันจะพาไปดีมันจะนำให้ไปดีหรือนำให้ไม่ดีความปรารถนาก็มีอารมณ์ในความปรารถนาบางคนก็เป็นความปรารถนาที่เป็นอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีเป็นอารมณ์หวังร้ายปรารถนาด้วยอารมณ์หวังร้ายเขาก็เรียกว่าความปรารถนาร้ายเป็นอารมณ์หวังดีก็เป็นความปรารถนาดีเช่นเป็นต้นว่าคนที่เกลียดคนอื่นพอเกลียดแล้วเสร็จก็โกรธเกลียดแล้วก็โกรธพร้อมขณะที่โกรธก็แสดงอาการอะไรก็แล้วกันก็สื่อออกไปหรือก็ทำออกไปอาการที่แสดงออกไปนั้นด้วยความโกรธด้วยความเกลียดและด้วยความปรารถนาร้ายต้องการให้เขาได้ตกต่ำต้องการให้เขาเป็นไปในทางร้ายต้องการให้เขาถึงตายก็มีต้องตายในเขาตายไม่ใช่ตายธรรมดานะปรารถนาจะให้เขาตายอย่างเร็วๆร้ายๆอย่างน่าเกลียดน่าชังดังสะใจที่บางทีมันมีความโกรธความแค้นอะไรของคนนี่มันมากๆอยากให้ตายโหงตายเหวหรือตายอะไรยังไงก็แล้วแต่นี่เป็นต้นก็เป็นความปรารถนาร้ายที่เราก็คงจะเข้าใจนะฟังอาตมาก็ลองอธิบายไปตามลำดับตามลำดับดูความปรารถนาอย่างนั้นก็มีในคนซึ่งก็เป็นส่วนน้อยนะอาตมาว่าเป็นส่วนน้อยในปกติมนุษย์นะถ้ามนุษย์ไม่เลวทางใจหรือพิการทางใจมากมายคนที่เลวทางใจจนถึงขนาดต้องการให้อะไรต่ออะไรมันก็มันฉิบหายไปป่วงให้มันตกต่ำให้มันทำลายให้มันร้ายกาจอะไรไปเนี่ยนะคนนั้นน่ะจิตใจพิการจิตใจพิการจิตใจไม่ไหวแล้วซึ่งคนเราถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะก็จะฝึกตนโดยไม่รู้ตัวตามอารมณ์กิเลสเข้าโกรธเกลียดไม่ชอบอะไรต่ออะไรก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นทำลงไปและตัวเองก็สะสมตัวเองก็เลวร้ายลงไปเรื่อยๆตกต่ำก็เป็นความเสียหายของผู้นั้นผู้นั้นเองจะเกิดความชังขึ้นมาเมื่อใดเกิดความเกลียดความชอบไม่ชอบไม่ใช่ชอบเกิดความเกลียดความไม่ชอบขึ้นมาเมื่อไรมันจะเป็นอิทธิพลหรือว่าเป็นตัวร้ายที่จะทำให้คนเนี่ยเลวลงทุกทีอาตมาถึงกำชับกำชามาถึงขณะนี้แล้วก็กำชับได้ว่าอย่าไปสร้างความไม่ชอบอะไรในใจเลยความไม่ชอบไม่ชอบในอะไรก็แล้วแต่แม้แต่อะไรที่มันจะเลวจะร้ายยังไงอ่ะโดยเฉพาะวัตถุมันไม่รู้เรื่องแล้วไปไม่ชอบมันชังมันแล้วก็ทำร้ายเตะมันมั่งกระทืบมันมั่งทำอะไรมันมั่งไม่เข้าเรื่องนะคนที่ทำอย่างนั้นสะสมอารมณ์สะสมกรรมกิริยาที่มันไม่ดีไม่งามนะเพราะงั้นสรุปแล้วเนี่ยเราฟังธรรมะดีๆเราฟังสัจธรรมดีๆคนนี่ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยที่จะสะสมความไม่ชอบในใจตั้งแต่อรติความไม่ชอบใจหรือจริงๆตั้งแต่อุปายาสะหรืออุปายาตความขัดเคืองขัดความอึดอัดในใจเนี่ยมันไม่โปร่งตั้งแต่ลักษณะอย่างนั้นน่ะ ่านใจให้ดีๆนะอุปายาสะโทมนัสอึดอัดมันไม่สบายใจในอะไรก็แล้วแต่ความไม่สบายใจในเรื่องที่ไม่มันเป็นอารมณ์อย่างนั้นนะอารมณ์อย่างไม่สบายใจไม่ควรจะให้มีหมดเลยในใจของเราเนี่ยพยายามชำระใจให้ดีๆดูอารมณ์ใจของเราเสมอเราจะโดนอย่างไรก็แล้วแต่เถอะจะโดนว่าโดนกล่าวโดนด่าโดนหนักหนาอย่างไรก็แล้วแต่แล้วเราก็บอกว่าเจ็บที่หัวใจปวดที่หัวใจไอ้นั่นคือเอาอัตตาเรามารับทั้งนั้นแหละเอาตัวกูตัวเราขึ้นมารับว่าเจ็บว่าปวดว่าอย่างโน้นนี้แล้วมันก็โอตัวเองนะมันโอตัวเองมันจึงเจ็บมันจึงปวดเจ็บใจปวดใจน้อยใจเสียใจอะไรก็แล้วแต่มันจึงเจ็บจึงปวดจึงอะไรคือเรามีตัวเราเรามีอัตตาเรามีตัวเราทำไมเขาว่าเราก็คือเขาว่าอะไรเป็นกรรมกิริยาชนิดหนึ่งที่สื่อเขาว่าเรานี่นะหรือจะเป็นกายกรรมสื่อบอกก็แล้วแต่เขาว่าเราเพื่อสื่อให้เรารู้ให้เรารู้การว่าเรานะคือการตำหนิจะด่าอาตมาเคยบอกว่าถ้าด่าสาดเสียเทเสียคือด่าเฉยๆด่าไอ้เลวแล้วเลวอะไรไม่บอกรายละเอียดไอ้ชั่วไอ้โหงไอ้เหวไอ้หาอะไรก็แล้วแต่คือด่าสาดเสียเทเสียโดยไม่บอกว่าแล้วมันเป็นยังไงล่ะเลวเลวลักษณะไหนล่ะหรือจะใช้ศัพท์หยาบอะไรก็แล้วแต่ว่าไปทิ้งๆกว้างๆโดยที่ไม่รู้ว่าแล้วมันเป็นยังไงอะลักษณะโหงลักษณะเหวลักษณะหาอะไรที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันหมายความว่าเป็นอย่างไรไม่อธิบายความนั่นเรียกว่าด่าสาดเสียเทเสียด่าไม่มีความรู้ด่าอย่างคนที่ด่านะเอากล่าวคำหยาบมาให้มันสะใจตัวเองเฉยๆก็แล้วไปเถอะเขาเป็นคนหยาบคายเขาเป็นคนด่าเขาเป็นคนทำอะไรเพื่อบำเรอตัวเองอย่างหนึ่งแสดงกิริยาหยาบออกมาไม่ได้ให้ความหมายอะไรแก่ใครเขาโกรธเขาเกลียดอะไรเราขึ้นมาแล้วเราเขาก็ทำอันนั้นออกมาด้วยกิริยากายหรือกิริยาวาจาด่าทอออกมาเล่นๆนั่นเรียกว่าด่าสาดเสียเทเสียก็เราก็เทต่อเท่านั้นเองเอาก็เออก็รู้ให้ได้ว่าเขาคนนี้เขามีกิริยาอย่างนี้เขามีลักษณะอย่างนี้ขณะนี้เขากำลังโกรธเขากำลังทำกรรมกิริยาอะไรอันหนึ่งเพื่อสะใจเขาเท่านั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราหรอกจะมีประโยชน์ถ้าเราเองฉลาดมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราทำกรรมกิริยาอย่างนี้บ้างนี่น่าดูไหมทำเขาทำกรรมกิริยาด่าหยาบหยาบด่าด้วยคำหยาบออกมาเฉยๆแล้วก็ด่าไม่มีเหตุผลไม่มีรายละเอียดไม่มีความหมายไม่บอกกล่าวบอกเรื่องอะไรเลยด่ามาให้คนไม่รู้เรื่องแต่ด่าข่มเขาเฉยๆสาดเสียเทเสียออกมาเฉยๆกรรมกิริยาอย่างนี้น่ะผู้ดีเขาไม่ทำใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ดีไม่งามอะไรเราก็ถ้าเราฉลาดเราก็เป็นความรู้ว่าเออกิริยาอย่างนี้มันไม่ดีเราก็จำไว้อย่าทำนะน่ะรู้ตัวให้ได้เสมอมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอย่าไปมีกรรมกิริยาอย่างนี้ก็เป็นบทเรียนเป็นครูถ้าจะเป็นความฉลาดก็เท่านั้นเราอย่าทำอย่างนั้นเขาทำเราก็เราไม่ต้องรับไม่ต้องเอาอัตตาเราไปรับเขาทำเขาจะว่าจำเพาะเราก็ตามกล่าวชื่อเราแล้วก็ด่าใส่เลยก็ตามเราก็ฟังไม่ต้องรับทำใจของเราให้แข็งแรงทำใจของเราให้เบิกบานทำใจให้เราก็วางเฉยธรรมดาก็ไม่เกิดอะไรเราก็ไม่ต้องวูบวาบเราก็ไม่ต้องไปเดี๋ยวก็ใจวุ้มใจหวามใจตกใจเหี่ยวใจโกรธใจเคืองฟังดูมันก็ง่ายนะใช่ไหมถูกต้องไหมเทตมาพูดถูกต้องไหมดีไหมทำให้ได้นะทำให้ได้ดีทำให้ได้เนี่ยเราต้องมีสติฝึกอย่างนี้นี่ก็เป็นฝึกโดยการที่จะทำให้จิตเราว่างจิตเราไม่เป็นกิเลสวูบวาบไม่หวั่นไหวพุทธสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสะนกัมปติฝึกจิตของเราได้สัมผัสแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวจิตของเราก็ไม่วูบวาบเราก็ไม่เกิดโกรธเกิดโลภในขณะนี้ก็อธิบายลักษณะของโกรธลักษณะของจิตที่มันจะเกิดโทสะมูลแม้แต่อย่างอ่อน อย่าว่ายังโกรธแรงตอบเลยพอรับผัสสะเขาด่าเราโกรธตอบเลยโกรธแรงกว่าเขาด้วยไอ้อย่างนั้นมันก็โอ้โหมันก็ไม่หวั่นไม่ไหวแล้วมันก็เป็นเคยเป็นเราก็เคยเป็นเขาด่าเรามานิดเดียวโกรธแรงกว่าเขาอีกเราก็เกิดกลับกลายเป็นอาการจิตของเราที่เกิดโทสะดีไม่ดีเขาหยาบมาแค่นิดหนึ่งแล้วเราได้รับกระทบเราก็เกิดโกรธโกรธแล้วก็หยาบตอบกลับไปหนักกว่าเขาอีกโลกนี้มันก็เลยยิ่งรุนแรงยิ่งจัดจ้านยิ่งมีกรรมกิริยามีบทบาทอย่างนั้นซับซ้อนทับถมมากขึ้นเพราะเราไม่เอาเราลดกรรมกิริยาลดอาการเหล่านี้ของมนุษย์ในสังคมเรารับผิดชอบตัวเราเองเราก็ลดของเราระมัดระวังของเราฝึกไปโดยการอ่านจิตให้รู้นั่นแหละคือเราปฏิบัติธรรมสังกัปปะวาจากรรมมันตะอาชีวะเราจะอยู่ในอย่างไรล่ะขณะนี้กำลังคิดกำลังสังกัปปะกำลังสังขารหรือกำลังพูดวาจาหรือกำลังกระทำอะไรพร้อมกันในขณะนั้นกำลังทำกรรมทุกอย่างกรรมมันตะกรรมอะไรอยู่เกี่ยวข้องกับใครอยู่เกี่ยวข้องกับอะไรอยู่จะก่อให้เกิดจิตใจเกิดอารมณ์ที่มันมีกิเลสเข้าไปปรุงหรือกิเลสเข้าไปมีตัวโกรธตัวเคืองอย่างที่กำลังกล่าวอยู่นี้อ่านเสมอรู้ตัวเสมอให้ได้หรือกำลังทำอาชีพเรากำลังทำงานทำการที่เป็นงานประจำงานอาชีพงานที่เราทำส่วนมากนี่แหละจะซ้ำซากแล้วก็มีอะไรเข้ามาผสมประสานหรือไม่ใหม่หรือเก่าก็ตามฝึกตัวเองถ้ามันซ้ำซากมันไม่มีอะไรใหม่มันไม่มีอะไรที่จะคุยกิเลสเราขึ้นมาเลยเราก็จะไม่มีอะไรที่จะเพิ่มเติมมันก็จะอยู่อย่างเดิมบทเดิมคนที่คบก็รู้ทันกันแล้วเข้าใจกันแล้วไม่มีกิเลสใหม่ไม่มีลีลาใหม่ไม่มีอะไรยั่วยวนใหม่ให้เกิดกิเลสไม่ว่าจะเป็นกิเลสกามกิเลสพยาบาทกิเลสให้เราเกิดอารมณ์ไปสอบไปในทางโลภโทสะอะไรส่วนย่อยส่วนกลางส่วนละเอียดอะไรก็ไม่มีมันก็ซ้ำอยู่เราก็ดูเหมือนจะสงบดูเหมือนจะเป็นพระอรหันต์เชียวนะแต่ถ้ามีคนใหม่หรือมีกิริยาใหม่มีเรื่องใหม่มีโน่นมีนี่ใหม่แปลกแตกต่างออกไปบ้างมันก็จะพิสูจน์ใหม่มีโจทย์ใหม่มีอะไรทำให้เราเกิดได้เรียนรู้ได้ฝึกปรือใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่แต่ที่เดิมมีแต่คนเดิมซ้ำซากอยู่ตามเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนักมันก็จะไม่ท่วนรอบหรือว่าไม่ครบพร้อมหรือว่าไม่สมบูรณ์ไปทีเดียวว่ามีโจทย์มีข้อพิสูจน์มีอะไรที่เป็นผัสสะเป็นปัจจัยให้เรารู้ถึงเที่ยงแท้หรือยังหรือว่ามันยังอนิจจังมันยังไม่เที่ยงไม่แท้หรอกมันยังไม่สมบูรณ์หรอกสักกายะยังมีอยู่ไหมหรือว่าตัวอัตตายังมีอยู่ไหมอัตตาอะไรต่างๆที่จะก่อให้เกิดตัวตนของกิเลสมันฟูขึ้นมาหรือว่ามันเป็นอนัตตาหมดแล้วนะมันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นบางคนก็อยู่กับแค่งานเก่านี่แหละอาชีพเก่านี่แหละโอ้ยยังมีบทในปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาหนักมากมีงานมากมีผัสสะใหม่เข้ามาอยู่เรื่อยโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนมากๆเนี่ยจะมีโจทย์ใหม่อยู่ตลอดเวลาแหละหรือแม้แต่ผู้อยู่ด้วยกันเก่าๆนี่ก็ยังวางไม่หมดเลยอยู่ด้วยเก่าอยู่ด้วยกันแค่สองคนก็ยังวางไม่หมดเลยบางทีเนี่ยโอ้ทำอยู่นั่นแหละก็ทำไปให้มันจบให้มันได้มากๆหรือมีคนใหม่มาอีก3คน4คนอะไรก็มันก็จะมีโจทย์ให้เราได้กระทำได้ปฏิบัติตลอดเวลาแหละเพราะการปฏิบัติโดยทฤษฎีของพระพุทธเจ้ามรรคองค์8เนี่ยปฏิบัติได้สมบูรณ์แบบจริงๆและมั่นใจได้มีญาณรู้เห็นอ่านออกชัดๆถ้ามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมะอันนี้คงยังไม่ได้ฟังที่อาตมาเทศที่ปฐมโศกเมื่อวันเช้าวันอาทิตย์หรือเปล่ายังไม่มาและยังไม่ได้ฟังมั้งอาตมาก็ได้เจาะถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมแต่ว่าปฏิบัติธรรมต้องถึงขั้นอย่างนี้อย่างนี้นะชื่อดูมันจะชื่ออย่างนี้นะปฏิบัติธรรมต้องถึงขั้นอย่างนี้อย่างนี้อะไรดูมันจะชื่ออาตมาจำไม่แม่น จาะรายละเอียดให้เห็นถึงโพธิปักขิยธรรมหรือสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4อะไรลงไปให้มันชัดขึ้นไปมากนะโดยในยะของปรมัตถธรรมวิธีปฏิบัติก็พูดรายละเอียดก็ค่อยๆฟังกันแล้วกันสำหรับวันนี้อยากจะให้พวกเราได้ฟังรายละเอียดของอิทธิบาทนะอิทธิบาทอาตมาเริ่มต้นด้วยความปรารถนาหรือความต้องการของมนุษย์มนุษย์ถ้าไม่มีความปรารถนาอะไรเลยเป็นมนุษย์ตายเป็นมนุษย์ไร้คุณค่าเป็นมนุษย์เน่าสนิทไม่มีความปรารถนาอะไรเลยฟังดีๆนะมันกลับกันเขาบอกว่าปฏิบัติธรรมจะต้องล้างละกิเลสต้องการหรืออยากหรือปรารถนาไม่ต้องอยากได้อะไรนั่นเป็นความพาซื่อความจริงคนเรานะมันอยากอะไรมาบำเรอตนบำเรออัตตามันก็เลยเป็นกิเลสเสริมหนุนหนาขึ้นไปอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นภาษาหยาบหยาบเบื้องต้นก็ไว้หยุดลดความปรารถนาหยุดเพราะมันมากเกินไปเพราะงั้นภาษาแรกก็บอกว่าลดความปรารถนาลดความอยากได้มันอยากได้อะไรเกินตัวทั้งนั้นแหละมนุษย์น่ะอยากได้อะไรมาบำเรอตนเองสารพัดสารเพโง่เง่าไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรอยากได้ไปหมดเพราะงั้นก็พูดอย่างนี้ก่อนให้ระงับซะก่อนเป็นขั้นต้นความจริงแล้วต้องมีใจปรารถนาในขณะที่เราเองเราฟังว่าหยุดความอยากใครละความอยากแล้วก็เป็นพระอรหันต์คำพูดสั้นๆหยาบๆอย่างนี้นะฟังจริงๆในไอ้ขณะที่เราหยุดความอยากนี่ก็คือต้องอยากหยุดเห็นไหมซ้อนเราต้องปรารถนาอะไรปรารถนาความหยุดไปหยุดอะไรหยุดความอยากอยากได้นิพพานนั่นเองเราหยุดความอยากนี่แหละคือเราอยากได้อีกอันหนึ่งอีกสภาพหนึ่งสภาพนิพพานสภาพประเสริฐสภาพที่เป็นความประเสริฐเราก็ต้องอยากได้อันนั้นเราจึงพยายามเรียนรู้แล้วก็ภาคเพียรทำการหยุดอารมณ์หรือกิเลสที่มันอยากมันก็ต้องปรารถนาเราต้องอยากได้นะอยากได้สภาพที่หยุดความอยากนั่นแหละให้มันได้หยุดความอยากนั้นได้ก็เป็นความสำเร็จของเราเนี่ยเราพูดด้วยโวหารภาษาอธิบายไปแล้วเราจะเห็นชัดเจนคนเราพูดด้วยโวหารเฉยๆบางทีมันก็เมาบางทีมันก็ปฏิบัติไม่ถูกไม่ตรงฟังแล้วก็ปฏิบัติไม่ถูกไม่ตรงมันยังไงหยุดไปหมดก็เลยกลายเป็นหยุดเป็นฤาษีเลยดับดิ่งดื้อไปเลยแต่ความจริงลึกๆก็อยากแล้วอยากดิ่งอยากดับดิ่งดื้อเลยนั่นก็คือหยุดไปเลยหยุดตายเด้งไปเฉยๆพาซื่อความจริงลึกซึ้งมากคัมภีราทุตสาธุรณุโพธาไม่ใช่ว่าจะเห็นตามได้ง่ายรู้ตามได้ง่ายลึกซึ้งเพราะทุกคนมนุษย์ชาติสัตว์โลกมีความปรารถนาและก็ทำความปรารถนานี่ได้ให้สมบูรณ์ที่สุดทำตัณหาที่เรียกว่าวิภวตัณหานี่ให้มันเป็นวิภวตัณหาต้องเข้าใจวิภวตัณหาให้ได้ว่ามันเป็นตัณหาอุดมการเป็นความอยากอุดมการเป็นความปรารถนาอุดมการฉันทะเขาก็แปลว่าความปรารถนาหรือความอยากแต่เป็นความปรารถนาความอยากที่มันได้สมบูรณ์แบบดีๆหรือเป็นปรารถนาดีเพราะฉะนั้นท่านถึงเอาอิทธิบาทหรือฉันทวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยมาไว้ในโพธิปักขิยธรรมปรารถนาอะไรปรารถนาที่จะเจริญขึ้นปรารถนาที่จะเป็นคนประเสริฐขึ้นนะโดยวิธีการพิจารณาสิสังวรระวังมีสมปทาน4สังวรระวังแล้วก็ศึกษากายเวทนาจิตธรรมะวิจัยตัวเองลงไปอ่านลงไปจะเป็นยังไงมันมีความปรารถนาอยู่ตลอดเวลามีฉันทะอยู่ตลอดเวลาหรือมีวิภวตัณหาอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่มีวิภวตัณหาเลยกลายเป็นคนเหนื่อยไม่อยากทำอะไรไม่อยากเห็นอะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากมีอะไรอยากหยุดอยากตายเฉยๆมันก็เหมือนคนตายเฉยๆนิ่งๆดับๆไปไม่เข้าท่ามิติเดียวพาซื่อตื่นๆเขินๆนี่แบบนี้มันก็ไปไม่รอดอย่างนี้เนี่ยเข้าใจกันอยู่เยอะนะเข้าใจแบบนี้อย่างที่อาตมากำลังอธิบายเข้าใจตื่นๆแบบนี้เยอะทีเดียวศาสนาเดี๋ยวนี้เข้าใจอย่างนี้มันง่ายใช่ไหมเข้าใจภาษีงี้มันง่ายแล้วมันก็จริงนะง่ายด้วยเห็นง่ายด้วยนะหยุดแล้วมันก็เฉยดีมันไม่หยุดนั่งสะกดจิตเข้าไป นั่งดับมันเลยไม่พูดไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นมาได้อะไรทั้งนั้นไม่ได้สัมผัสทั้งหกเลยดับดีไม่ดีก็ดับสนิทเลยดับแม้แต่อารมณ์ของจิตก็ไม่ให้มันทำงานให้จิตมันนิ่งเลยก็หลงเข้าใจผิดว่านั่นคือนิโรธเข้าใจว่าเนี่ยนิโรธสมาบัติว่างั้นเชียวซึ่งเราเรียนรู้มาผ่านอาจารย์สอนมาเมื่อมากมายนี่ถ้าใครยิ่งผ่านอาจารย์ไหนสอนมาอาตมาว่าส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดสอนอย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่มันลึกซึ้งกว่านั้นเพราะฉะนั้นฉันทานี่คือความปรารถนาคือความอยากคือความต้องการต้องการลึกซึ้งเลยต้องการอย่างไรเพราะฉะนั้นผู้ใดมีใจต้องการและก็มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องมีใจปรารถนาที่ดีต้องการอะไรดูตัวเราอ๋อเราต้องการลดอันนี้เราต้องการหยุดอันนี้เราต้องการดับอันนี้เราต้องการปรับเปลี่ยนอันนี้กายวาจาใจอารมณ์ทางจิตอย่างนี้เปลี่ยนเป็นอารมณ์ที่ดีที่สุดก็คืออารมณ์ที่เบิกบานอารมณ์ยินดีแม้กระทั่งเห็นสิ่งที่เขากำลังร้ายเหตุการณ์ที่เรากำลังสัมผัสกำลังเป็นเหตุการณ์ร้ายเราก็ยังไม่เศร้าหมองนะถ้าเราจะใช้ภาษาว่าเรารู้สึกสลดได้เรารู้สึกสลดได้แต่ใจเราไม่ควรจะหม่นหมองสลดนี่หมายความว่ามันไม่น่าจะเป็นเช่นนี้หนอมันไม่น่าเกิดเช่นนี้หนอนี่เป็นอาการของจิตถ้าว่าอารมณ์หรืออาการของจิตว่ามันสลดในจิตหรือสลดใจพูดเป็นภาษาไทยว่าสลดใจมันมีอาการในจิตคือมีการปลงมีการนึกว่ามันไม่น่าเกิดเช่นนี้หนอสลดใจได้แต่ไม่ควรจะมีอารมณ์หรืออาการทางจิตของเราว่าโอ้ยเศร้าหดหูยังไงมันแรงอ่อนลงไปในจิตถ้าอาการของจิตที่มันเศร้ามันหดหูมันห่อเหี่ยวมันเซ็งมันอะไรอ่ะอย่างนี้ไปแล้วคุณคิดถึงจิตจริงๆเถอะจิตจริงๆมันก็จะกำลังลดลงไปกำลังจิตของเราจะลดลงไปจิตที่มีอาการที่สดใสอาการที่มีพลังเต็มอาการที่มีความปรารถนาดีมีกำลังที่จะเข้าไปแก้ไขช่วยเหลือเมตตาเกื้อกูลมันจะถดถอยมันจะหมดเรื่องเหมือนหมดเรื่องหมดแรงเนี่ยแต่มาพยายามอธิบายด้วยภาษาไทยไปอธิบายปรมัตถ์พวกนี้สู่คุณฟังคุณติดตามระลึกตามเทียบเคียงดูว่าเคยมีอาการอย่างนี้ไหมเป็นอย่างที่อาตมาว่าไหมอาตมาอธิบายลักษณะมันอย่างนี้อย่างนี้แล้วคุณก็ระลึกตามบ้างเคยผ่านเคยพบเหตุการณ์อย่างนั้นกับเรามาแล้วมันเป็นอาการอย่างนี้ไหมฟังดีๆใช่ไหมมันจะมีอาการที่นั่นแหละไม่ดีละนี่คือความที่ไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจจิตวิญญาณไม่เข้าใจอารมณ์แล้วก็ไม่ละเอียดละออพอเราก็จะปล่อยมันไปเป็นตามนั้นมันก็ฝึกใจให้เราหรือแม้ไม่ขณะนั้นน่ะละไม่ได้ฝึกเรามันเป็นไปตามธรรมชาติมันเป็นไปตามความที่เราโง่เราเป็นอย่างนั้นเราก็ปล่อยให้จิตมันเศร้าหมองท้อแท้มันก็รู้สึกอ่อนแรงมันก็ไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นแทนที่เราจะอ่อนแรงเราก็จิตเราไม่ควรจะให้ถูกอะไรครอบงำแบบนั้นไม่ควรจะทำอารมณ์ไปตามความเข้าใจผิดอย่างนั้นเราเข้าใจให้ถูกเข้าใจดีว่าเราควรจะรู้อารมณ์ของเราควรจะเบิกบานแข็งแรงเป็นจิตที่เต็มเป็นอารมณ์ที่แข็งแรงเป็นความยินดีเสมอคือฉันทะเป็นความยินดีพอใจแม้จะเจอความเลวร้ายก็พอใจก็ยินดีมันเลวร้ายใช่ไหมเลวร้ายแล้วเราก็จะเมื่อใจเราเต็มประสิทธิภาพใจเราก็จะเต็มเมื่อเต็มแล้วเราจะวินิจฉัยจะวิมังสาจะตีรณะจะวินิจฉัยตัดสินจะวิเคราะห์วิจัยจะวิตกวิจารอะไรมันก็จิตของเราก็จะไม่เสียสภาพจิตของเราก็จะทำงานได้ดีหมดเพราะใจเราเต็มใจเรายินดีเบิกบานรู้สิ่งที่รู้ตามธาตุรู้ที่ไม่มีอะไรมาเป็นปฏิปักษ์ ไม่มีอะไรมาทำลายจิตจิตเราเต็มเราก็จะดูรู้แม้มันเลวร้ายก็คือความเลวร้ายของสิ่งที่เรารับรู้เราไม่ได้เป็นเลวร้ายกับมันจิตของเราไม่ได้เป็นเลวร้ายไม่ได้ไปตกต่ำกับมันเราเป็นเรารู้เราก็รับรู้ความเลวร้ายนั้นแล้วเราก็มีความปรารถนาดีต้องการช่วยเขานะจิตเมตตาเกิดจิตกรุณาเกิดกรุณาลงมือทำเมตตาอยากจะให้เขาได้ดีเมตตาอยากให้เขาได้ดีกรุณาลงมือทำให้เขาให้ดีคือช่วยเขาได้ช่วยการช่วยเขาก็ต้องประมาณตนเหมือนกันดีไม่ดีเราเห็นไอ้โจรไอ้คนผู้ร้ายนี่กำลังทำอะไรอยู่แล้วไอ้ตัวเราก็เท่าแม่ลูกหมาเนี่ยแล้วก็จะกระโดดเข้าไปช่วยเขาก็ขาเอาตายอีกพอดีก็มันก็ไม่ถูกนะเราต้องประมาณตนว่าเอ๊ะตัวเราอยู่ในฐานะพอจะช่วยเขาได้ไหมถ้าไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยเขาได้ก็ต้องใช้ความเฉลียวฉลาดจะช่วยโดยวิธีใดทำอย่างไรอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นต้นไม่ใช่ว่าผีพรามนะไม่ดูตามาตาเรือกระโดดเข้าไปถูกตีนมาเตะเอาตายตาเรือเป็นยังไงอ่ะกระโดดเข้าไปใส่ตาเรือเป็นยังไงกระโดดไม่ดูตามาไม่ดูตาเรือนะก็เอาละก็สำนวนนะตาหมากรุกเนาะไม่ดูตามาตาเรือนี่ตาหมากรุกเดินไม่ดูตามามาก็เลยกินไม่ดูตาเรือเรือกินนะตาหมากรุกอาตมาไปแปลเอาตามาตาเรือจริงๆมันเลยไม่เข้าทุกคนเข้าเรื่องเขาสมมติมาเนี่ยเขาคำนึงถึงตามาตาเรือหมากรุกท่านองค์นี้เตือนสตินะอาตมาฉลาดช้าไปนิดนึงก็พอรู้เหมือนกันแต่ว่าฉลาดช้าไปนิดนึงท่านเตือนก็เลยฉลาดเร็วอย่างนี้แหละมันก็บกพร่องเราก็ยังไม่สมบูรณ์นะคนไม่เคยเล่นหมากรุกไม่ทราบหมากรุกก็มีตาตามามันก็เดินอย่างของมันนะเดินเป๋ๆเดินเอียงๆตาเรือเดินตรงไปได้ไกลแล้วแต่เอาละพอโอเคอธิบายเล็กน้อยเข้าใจพอสมควรกันแล้วกันสรุปแล้วก็คือทำอย่างไรเราจะเป็นจิตฉันทะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอาตมาพยายามอธิบายฟังคนไม่ขาดทุนเลยถ้าคนใดทำจิตให้เป็นฉันทะอยู่ตลอดเวลาแล้วคุมจิตของเราให้เป็นธาตุรู้ที่สมบูรณ์แบบเราจะเป็นคนฉลาดเราจะเป็นคนที่รู้อะไรชัดเจนจะเป็นคนที่มีจิตเป็นมีกำลังเป็นจิตที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาฝึกบ่อยๆฝึกเสมอๆให้จิตมีฉันทะมีฤทธิ์นะอิทธิที่แปลว่าฤทธิ์อิทธิบาทมันจะอยู่ในบทบาทของความเป็นฤทธิ์เพราะจิตคนที่มีจิตยินดีเสมอเนี่ยแม้จะประสบกับความเลวร้ายขณะนี้กำลังเกิดสงครามกำลังถูกโจรปล้นกำลังถูกเหตุการณ์อะไรย่ำยีอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่ใจเราก็มีอิทธิบาทคือใจเราก็มีฉันทะเป็นตัวสำคัญเนี่ยพึงอธิบายตัวแรกนะฉันทะมันมี4ตัวอธิบายตัวแรกให้ฟังขยายให้ลึกๆให้ฟังแล้วทำอารมณ์จิตอย่างนี้ฝึกจริงๆมีจิตยินดีสบายไม่เศร้าไม่หมองไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชังมีจิตเบิกบานร่าเริงกำไรไหมจิตถ้าคุณเบิกบานร่าเริงได้แม้จะเกิดเหตุร้ายแสนร้ายขนาดไหนกับเรายิ่งไม่ใช่กับเรากับผู้อื่นด้วยซ้ำไปมันยิ่งง่ายกว่านะใช่ไหมเกิดเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาเรากับผู้อื่นคนอื่นน่ะไม่ใช่เราไปเป็นตัวเรื่องกับเขาเราไม่ได้เจ็บได้ปวดเราไม่ได้ไปเป็นตัวเราที่เป็นตัวที่เขาเอาไปร่วมเรื่องด้วยมันก็ยิ่งง่ายถ้าแม้เป็นตัวเราก็ตามเรากำลังโดนอยู่ทีเดียวแหละกำลังโดนเขาย่ำยีกำลังโดนเขาทำร้ายอย่างไรก็แล้วแต่เราก็เบิกบานร่าเริงยินดีรู้อะไรชัดๆตรงๆเขากำลังทำเลวเขากำลังทำร้ายเขากำลังปองร้ายอะไรไหวพริบของคนจะมีเป็นธรรมชาติของแต่ละคนเท่าที่ตัวเองมีไหวพริบเมื่อจิตของเราไม่มีอะไรไปกวนไหวพริบมันก็จะทำงานได้เร็วมันทำงานโดยอัตโนมัติคุณไม่ต้องไปกลัวหรอกใช่ไหมคนเรามันก็ฝึกไหวพริบมันก็จะพิจารณาแก้ไขทีเดียวนะมันก็จะดีเพราะจิตถ้าเราทำแต่ตัวฉันทะตัวนี้ให้มันตรงอย่างที่อาตมากล่าวเนี่ยมันจะมีอะไรดีขึ้นอีกเยอะแยะเลยแข็งแรง นอกจากที่จะมีฉันทาแล้วเราก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องมีวิริยะเพราะวิริยะเป็นตัวสำคัญของความเจริญของมนุษย์ขาดวิริยะเสร็จแล้วทุกอย่างเน่าไม่ใช่ตายธรรมดาไม่ใช่ตายธรรมดาเน่าเสียหายหมดขาดวิริยะตัวเดียวแหละในมนุษย์สัตว์มันก็ขยันเท่าสัตว์ขาดวิริยะเสร็จแล้วทุกอย่างเน่าไม่ใช่ตายธรรมดาไม่ใช่ตายธรรมดาเน่าเสียหายหมดขาดวิริยะตัวเดียวแหละในมนุษย์สัตว์มันก็ขยันเท่าสัตว์มนุษย์นี่ควรจะขยันกว่าสัตว์แค่มนุษย์เราเนี่ยขยันเท่าสัตว์ก็เราก็คือสัตว์ตัวหนึ่งเดรัจฉานตัวหนึ่งถ้ายิ่งขี้เกียจกว่าสัตว์ขี้เกียจกว่าเดรัจฉานเราก็ต่ำกว่าเดรัจฉานไปอีกเมื่อเราขยันต้องขยันกว่าสัตว์เราเห็นมดหมูปูปูปลวกอะไรมันก็ขยันของมันทำงานทำโน่นทำนี่ของมันทำมาหากินหรือสร้างสรรค์อะไรของมันมันก็ทำของมันขยันกว่ายิ่งมนุษย์ด้วยกันเราก็รู้ว่ามนุษย์ขยันก็มีถ้าเราขยันเราไม่ได้ทรมานตนเองขยันจนกระทั่งชีวิตร่างกายของเรามันเกินไปจนสุดจนโทรมจนเสื่อมแล้วเราก็จะแย่เราก็รู้ตัวคนเรามันจะออซ้อตัวเองมันไม่ถึงกับขนาดนั้นง่ายๆหรอกแหมขยันจนกระทั่งตัวเองสุดโทรมนี่มันน้อยแต่ก็มีได้นะมีได้เหมือนกันต้องรู้ต้องฟังบางทีเราอาจจะใจของเรามันแรงเกินไปเพื่อนฝูงเตือนติงบ้างถ้าคนเราดีนะเป็นคนขยันหมั่นเพียรเนี่ยเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะเห็นก็จะรู้ขยันมากไปเขาก็จะเตือนเองแหละไม่ต้องกลัวหรอกคนอื่นเขาจะเห็นใจเขาจะเข้ามาช่วยยิ่งเราอยู่ด้วยกันเป็นคนดีๆเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่เป็นผู้ปรารถนาดีต่อกันเนี่ยไม่มีใครเขาอยากให้คนที่ขยันนี่ตายเร็วหรอกถ้าขยันเกินไปเดี๋ยวเขาก็ตายสิแล้วเรื่องอะไรเราจะให้คนขยันนี่ตายไปก่อนใช่ไหมแต่คนที่ควรตายคือคนขี้เกียจก่อนใช่ไหมคนขี้เกียจเขาควรตายก่อนเถอะขี้เกียจถ้าจะว่าไปแล้วใช่ไหมคนขยันดีๆใครเขาอยากให้ตายก่อนนะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ปล่อยให้เราทรมานตัวเองหรือว่าอะไรทุดโทรมไปก่อนหรอกนะงั้นเราไม่ต้องไปกังวลนักเราขยันเถอะเพื่อนฝูงเขาเตือนก็ฟังเขาบ้างแล้วเราก็พยายามปรับมันคนเรานอกจากจะฉันทะแล้วต้องมีวิริยะต้องมีความเพียรต้องตัวเพียรเนี่ยจะอะไรก็แล้วแต่มันจะเจริญได้ด้วยเพียรสำเร็จได้ด้วยเพียรจะเป็นพระอรหันต์ได้ก็ด้วยเพียรพวกเราเนี่ยอาตมาว่าเพียรได้มากกว่านี้มันยังไม่เจริญเนี่ยโสดาก็ไม่ขึ้นโสดาต่อไปสกิทาก็ไม่ขึ้นสกิทาต่อไปหรือบางคนยังไม่ได้โสดาเลยก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละหรือได้โสดาแล้วก็ไม่ขึ้นต่อเนี่ยแช่ลอยลอยไปลอยมาลอยมาจนกระทั่งกลายเป็นติดตังแม้ไม่ตกต่ำก็ติดตังติดอยู่กับที่อย่างที่พระเจ้าท่านใช้ศัพท์ว่าเป็นเทพพระเจ้าหรือเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งก็คือเทวดาฐานะใดฐานะหนึ่งนะเป็นเทวดาองค์ใดองค์ก็ติดองค์ติดตนติดตัวติดฐานะติดแป้นติดเข้าไปแล้วไม่เคลื่อนไม่ขยับไม่เจริญต่อให้คุณไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาอวินิปาตธรรมไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาต่อให้คุณนิยตะเที่ยงแท้อยู่ตรงนั้นแค่เด้งอยู่นั้นไม่เจริญเนอะอยู่กับที่เป็นเทวดาติดแป้นอยู่เท่าเดิมเท่าเก่าก็ตามต่อให้คุณไม่เสื่อมไม่เสื่อมอีกเลยโอ้คุณทำได้คุณภาพเจ๋งจริงๆเรียกว่าเป็นโสตาปันนะเข้ากระแสไปในฐานของอวินิปาตธรรมไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานอกจากไม่ตกต่ำแล้วยังนิยตะติดแน่นเต็งอยู่กับที่เลยไม่ต่ำอะไรมาฉุดก็ไม่ลดไม่ลงแต่ไม่สัมโพธิปรายณะจะได้ตรัสรู้มีหวังตรัสรู้ต่อไปในเบื้องหน้าไม่มีหน้าอยู่ที่เก่าไม่เดินหน้าเลยแล้วเมื่อไหร่แล้วมันจะไปได้บรรลุอยู่ในเบื้องหน้ามัน ได้นะนี่อาตมาสมมุติให้ฟังอย่างสะใจอย่างหนำหนำใจเลยต่อให้คุณเที่ยงแท้เลยไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาไม่เลยติดอยู่ตรงนี้อะไรฉุดก็ไม่ลงลากก็ไม่ลงไม่ต่ำกว่านี้อีกแล้วนิยตะเที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงแต่ไม่มีสัมโพธิปารายณะไม่มีการได้ตรัสรู้ไปในเบื้องหน้าเพราะขาดวิริยะขาดวิริยะคุณไม่เพียรพวกเรานี่มีเพียรบางคนสำนึกก็พยายามภาคเพียรอยู่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีหรอกมีแต่มันน่าจะเพียรได้กว่านี้ของแต่ละคนก็นึกเอาเออเราน่าจะมีความเอาใจใส่ทีนี้จิตตะเอาใจใส่ในอะไรความจริงแล้วเอาใจใส่ถ้าเราปฏิบัติธรรมะเป็นแล้วเราเอาใจใส่ตัวเราก็คือเราปฏิบัติธรรมของเราลงตัวหรือยังปฏิบัติธรรมะเป็นหรือยังเราปฏิบัติอย่างไรโพธิปักขิยธรรมปฏิบัติอย่างนี้มรรคองค์8โพชฌงค์7ปฏิบัติอย่างนี้สังวรอย่างนี้สังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานมันถูกต้องหมดหรือยังจิตเรามีตัวที่ใช้จิตตรวจสอบว่าอย่างนี้เรียกว่ากายะเรารู้ยังว่าเนี่ยกายะนี่คือยังไงบ้างแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมสติปัฏฐานสี่เราก็ทำรู้กายรู้เวทนาอย่างนี้เวทนาแล้วเราก็มีติรณปริญญาสามารถที่จะมีความรู้ที่จะเข้าไปวิจัยวิจารณ์เข้าไปวินิจฉัยว่าเอออย่างนี้อันนี้คือกิเลสอันนี้คือจิตอันนี้คือสิ่งที่จะต้องจัดการเป็นทุกข์สมุทัยเป็นตัณหาเป็นเหตุเป็นตัวที่จะต้องปราบปรามเป็นตัวนิวรณ์เป็นตัวอุปทานอย่างนี้วิจัยออกแล้วเวทนาคือเวทนาอย่างนี้แหละทำจิตให้เจริญเป็นเจโตปริยาน16ก็เข้าใจดีจริงๆเลยทำในธรรมต่างๆรู้อย่างนี้เป็นนิวรณ์อย่างนี้เป็น อุปทานอยู่ในขันธ์5อย่างนี้คืออายตนะ6สัมผัสแล้วถึงเกิดกิเลสมาหมอวิจัยในกิเลสนั้นอยู่ในสังขารนี่แหละอุปทานอายตนะต่างๆมันสัมผัสแล้วมันเกิดอายตนะเร็วไววิจัยต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจก็วิจัยมันออกได้นะโพชฌงค์7ก็ทำอยู่ตลอดเวลามีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์หรือวิริยะตัวที่เรากำลังพูดนี่แหละตัวภาคเพียรแล้วก็เอาใจใส่มันจริงๆพยายามเอาใจตั้งใจเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนจืดๆชืดๆไม่เอาใจใส่อะไรลักษณะของจิตตะลักษณะคนมีจิตแปลทับศัพท์ก็คือลักษณะของคนที่มีจิตมีกระจิตกระใจนะสำนวนไทยเป็นคนมีกระจิตกระใจเราจะดูออกแล้วว่าคนมีกระจิตกระใจกับคนที่ไม่มีกระจิตกระใจเป็นไงคนไม่มีกระจิตกระใจถ้าเราเจอคนไม่มีกระจิตกระใจแล้วก็คงจะรู้ว่าเออคนนี้จวนตายไม่ตายก็เซ็งเซ็งคนนี้ไม่มีกระจิตกระใจเป็นยังไงอ่ะฮะอะไรอะไรไม่ได้ยินอะไรเฮ้ยเฮ้ยของคุณฮะเฉยเหรอเฮ้ยเป็นยังไงเฮ้ยๆฟังไม่ได้ว่าเฉยนะอาตมาฟังเขาพูดนี่ว่ามันเป็นเฮ้ยๆใช่ไหมคุณว่าเฮ้ยใช่ไหมไม่ใช่เฉยนี่อาตมาฟังแล้วไม่ใช่เฉยนะคุณพูดว่าเฮ้ยๆใช่ไหมหอยหีบใช่ไหมเป็นยังไงเฮ้ยๆเออมีศัพท์ใหม่ภาษาไทยนะเฮ้ยๆนั่นมาจากระเหยป่ะเฮ้ยๆเราก็พอเข้าใจเราก็สื่อใช้ภาษานะมันคือมันเป็นคนยังไงไม่มีกระจิตกระใจก็คือคนจะตายมีตายแหละหรือว่าคนเซ็งๆเป็นคนอาตมาก็ทำรูปให้ดูนะในเทปไม่มีนะเราก็คงเข้าใจนะเพราะศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนเป็นเช่นนั้นหรือไม่ก็เป็นคนเคร่งครึมตึงมันก็เหมือนคนไม่มีจิตไม่มีใจเหมือนคนอะไรกันล่ะนะมันเป็นยังไงนะมันหดมันหูมันกดมันข่มมันคงจะอึดอัดนะมัน ยังไงอ่ะมันกดมันบึ้งมันแข็งมันทื่อมันยังไงอ่ะมันก็ควรจะเบิกบานแล้วก็ควรจะดูร่าเริงเบิกบานขนขวายมีน้ำจิตน้ำใจมีกระจิตกระใจไม่รู้จะทำยังไงอาตมาแสดงทั้งกายทั้งวาจาประกอบไปนี่นั่นแหละเป็นลักษณะของคนเจริญเป็นลักษณะของคนมีอิทธิบาทเป็นลักษณะของคนมีฤทธิ์เป็นลักษณะของคนที่เป็นสุขถ้าลักษณะอย่างที่อาตมาว่าเฮ้ยเหนื่อยมันคงไม่สุขใช่ไหมไอ้คนนี้มันมีทุกข์อะไรนะอย่ายิ่งแหมกดอย่างที่ว่าไอ้คนนี้ทุกข์แง่ๆเลยในขี้ไม่แตกบุญแล้วเนี่ยสงสัยจะขี้จะแตกปวดท้องเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะมันเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนแล้วอย่างนี้ใช่ไหมอธิบายให้มันหยาบๆให้มันชัดๆไปหมดเลยกันแล้วกันจะได้ครบๆกันนะจะได้รู้สึกตัวจะได้อ่านตัวเองจะได้ปรับตัวเองเป็นคนอย่างไรคือคนลักษณะดีลักษณะคนประเสริฐลักษณะคนเป็นสุขลักษณะที่จะปรับให้แก่ตัวเองอย่างไรฉันทะคืออย่างไรวิริยะคืออย่างไรจิตตะคืออย่างไรอาตมาอธิบายออกมาถึงกายกรรมถึงลีลาทางนอกลีลาทางวาจาลีลาทางใจขยายพยายามขยายความพยายามอธิบายฟังอยู่เนี่ยเอาอุทเทศของอิทธิบาทมาขยายความมาชี้แจงนี่กำลังแสดงอุทเทศขยายความยกหัวข้อขึ้นมาแสดงขยายบรรยายอธิบายชี้แจงให้ฟังทำความเข้าใจดีๆแล้วคุณก็ไปทำให้เหมือนให้เป็นให้ตรงตามที่ว่านี่จริงๆบางคนมีอิทธิบาทจะเป็นคนที่เจริญได้อย่างนี้เป็นคนที่มีความปรารถนาดีตลอดเวลาเป็นคนยินดีเป็นคนเบิกบานร่าเริงไม่เศร้าไม่มองไม่คุณไม่เคืองไม่โกรธไม่เกลียดจะเรียกว่าโลภยังได้เลยแต่เราโลภสิ่งที่ดีนะไม่ใช่เป็นโลภมาให้แก่ตัวด้วยตัวเองได้ด้วยซ้อนๆอยู่ตัวเองได้ดีนั่นด้วยจะว่าโลภก็โลภแล้วโลภกุศลน่ะโลภความดีอ่ะฝึกเอาสิ่งดีใส่ตนน่ะแต่ความดีใส่ตนนี่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมันไม่เป็นภัยต่อใครใช่ไหมที่อาตมาอธิบายเนี่ยมันยินดีแม้แต่เขาจะร้ายเราก็ปรารถนาดีต่อเขาจะช่วยเขาอย่างไรดีแก้ไขเขาดีไม่ได้ไปกระหน่ำย่ำยีไม่ได้ไปทำร้ายอะไรเขาคุณเป็นใจของคุณเป็นอย่างนี้คุณนึกดูดีๆว่าคุณจะทุกข์ไหมถ้าใจของคุณเป็นอย่างที่อาตมาว่าเป็นคนมีใจฉันทะวิริยะจิตตะอย่างที่ว่าเนี่ยวิมังสาก็คือตัวไตรตรองพิจารณาวินิจฉัยค้นคว้าตรวจตราคือมันจะเป็นตัวปฏิภาณปัญญาวินิจฉัยตัววิมังสาเนี่ยตัวที่4เนี่ยมันจะรู้ว่าอันนี้ตอนนี้อารมณ์ของเราเป็นฉันทะแล้วก็ตัววิมังสาจะเป็นตัวตรวจสอบตอนนี้เรามีวิริยะอยู่ตัววิมังสาจะเป็นตัวตรวจสอบตัวนี้เรามีกำลังเป็นคนมีจิตตะนี่อาการของการเอาใจใส่เป็นคนที่มีจิตตาเป็นคนมีกระจิตกระใจเป็นคนที่มีใจลักษณะที่ถูกต้องอย่างที่ว่าเนี่ยวิมังสาจะเป็นตัวตรวจสอบหรือแม้แต่ละเอียดไปกว่านั้นวิมังสาก็เป็นตัวตรวจสอบต่อไปรวมวิมังสาก็เป็นตัวตรวจหมดแหละเป็นตีรณปริญญาตีรณญาณเขาก็เรียกตีรณปริญญาก็เรียกมันจะเข้าไปวินิจฉัยเข้าไปตรวจสอบเข้าไปตัดสินเข้าไปไตรตรองตรวจตราในกรรมกิริยาทั้งกายภายนอกวาจาภายนอกจนกระทั่งถึงอารมณ์ในจิตจะเข้าไปวินิจฉัยวิเคราะห์วิจัยแบ่งจัดแจงแล้วก็แก้ไขปรับปรุงมันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอิทธิบาทจึงเป็นตัวสำคัญพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมณะของพวกสองของเราสมณะของเรามีสมณะกี่อย่างมีสมณะกี่ระดับ4เท่านั้นแหละท่านก็ตรัสไว้มีสมณะ4ระดับโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์สมณะ1 2 3 4สมณะระดับที่1ก็ยังไม่เจริญเท่าไหร่ก็เราก็พยายามภาคเพียรให้เจริญให้เป็นสกิทาให้เป็นอนาคาให้เป็นอรหันต์ให้เป็นสมณะที่เจริญขึ้นทีนี้จะเป็นสมณะที่เจริญขึ้นสมณะอะไรเป็นเครื่องแสดงความเป็นสมณะอะไรเป็นเครื่องแสดงความเป็นสมณะ อิทธิบาท4เนี่ยคำสอนพระเจ้านะมันสอดคล้องกันหมดเอามาอธิบายแล้วมันก็ลงตัวให้มันเป็นจริงๆสิเราเป็นสมณะเราก็ต้องมีอิทธิบาทจะเป็นโสดาก็มีอิทธิบาทจะมีเป็นสกิทาก็ตามคุณภาพของเรามีอิทธิบาทเป็นตัวแสดงเป็นเครื่องแสดงว่าเออนี่เราเป็นสมณะถ้าเราไม่มีความเบิกบานยินดีเรามีแต่ความเศร้าหมองไม่นี่เป็นสมณะหรอกไอ้เนี่ยฮะอะไรนะอะไรแสดงอายุนั่นนะอิทธิบาทเป็นอายุนั่นแหละเป็นความสมณะอายุของสมณะเนี่ยมีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงเราเอาใช้ภาษามาทั้งหมดสรุปแล้วมันก็คือตัวอิทธิบาทนั่นแหละคือแสดงถึงความเป็นเราชื่อว่าสมณะเพราะเราคือผู้ยังไม่ตายมีอายุนี่คือผู้ยังไม่ตายผู้ยังมีชีวิตอยู่เมื่อผู้ยังมีชีวิตอยู่นี้ถ้าเรามีตัวอิทธิบาทแสดงก็แสดงว่าเราชื่อว่าสมณะใช่ไหมคุณเอาภาษามายืนยันกับผมตัวนั้นเองว่าสมณะเป็นเครื่องแสดงอายุไม่ใช่อิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงอายุของสมณะอายุคืออะไรล่ะอายุคืออะไรล่ะยังไม่ตายอายุคือผู้มีอายุผู้มีอายุคือผู้ยังไม่ตายผู้หมดอายุแล้วก็ผู้ตายลงผู้ยังมีอายุอยู่และมีอายุอยู่ก็คือมีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงและมันแสดงความเป็นอะไรผู้มีอิทธิบาทก็คือผู้ชื่อว่าสมณะใช่ไหมเพราะงั้นความมีอิทธิบาทชื่อว่าเป็นสมณะถ้าคุณไม่มีอิทธิบาทคุณมีอย่างอื่นคุณไม่มีความปรารถนาไม่มีความต้องการมีความมลือทื่อคุณไม่ใช่สมณะคุณกำลังเป็นอะไรก็ไม่รู้รู้ที่จริงรู้ไม่ใช่สมณะก็รู้ว่าเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะนะไม่มีความยินดีมีแต่ความยินร้ายไม่มีความเบิกบานมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความไม่เข้าท่าอะไรก็แล้วแต่หรือไม่มีความเพียรไม่มีวิริยะมีแต่ความขี้เกียจลากหางขนร่วงมีแต่อะไรอย่างนั้นน่ะมันตรงกันข้ามกับวิริยะคุณก็ยังไม่ใช่สมณะต่อให้คุณมีอายุยังไงคุณก็เป็นอายุของเดรัจฉานเป็นอายุของสัตว์เลวเป็นอายุของอะไรก็ไม่รู้ไม่มีกระจิกกระใจไม่มีจิตตะกลายเป็นคนเซ็งคนเบื่อคนอะไรขณะใดเป็นขณะใดขณะนั้นน่ะเป็นความไม่ใช่สมณะไม่ใช่ผู้เจริญไม่ใช่ผู้มีอายุของพระพุทธเจ้าอายุหรือมีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะมีชีวิตอยู่อย่าเป็นมีชีวิตอย่างเดรัจฉานอย่าเป็นมีชีวิตอย่างคนที่เป็นอมนุษย์อมนุษย์ก็คือผู้ไม่ประเสริฐหรือสมณะเอ้ยไม่ใช่อมนุษย์ไม่ใช่สมณะมนุษย์คือสมณะผู้มีจิตสูงจิตเจริญจิตพัฒนานั่นคือผู้ประเสริฐเป็นอริยะเป็นสมณะเป็นมนุษย์โสก็ตามแปลว่าผู้ประเสริฐผู้มีจิตสูงมีจิตเจริญเราต้องเรียนจริงเราต้องปรับตัวเราต้องมีปัญญาเราต้องรู้เราเป็นนักศึกษาลูกพระพุทธเจ้าเราศึกษาวิชาของพระพุทธเจ้าเราต้องเข้าใจให้ดีๆนะเพราะฉะนั้นในขณะใดที่เราเองเราอยู่ในสภาพที่มันไม่ตรงตามที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ผู้เจริญไม่ใช่ผู้มีอายุที่เป็นสมณะแต่เป็นอายุที่เป็นเดรัจฉานมีอายุอยู่วินาทีนึงก็เป็นเดรัจฉานวินาทีนึงต่อไปยาวต้อง60วินาทีเนี่ยโอ้โหนี่นาทีหนึ่งเราเป็นเดรัจฉานไม่ใช่เท่านั้นนะตั้งชั่วโมงเนี่ยโอ้โหตั้งเท่าไหร่ล่ะ360ใช่ไหม360วินาทีฮะ 3,600 น่าแหมอาตมาคูณผิดแล้วในสูตรคูณ 3,600 วินาที1ชั่วโมงก็ไม่ได้มีสภาพเป็นอิทธิบาทมีสภาพเป็นเดรัจฉานไม่มีความเบิกบานร่าเริงไม่ได้ความยินดีไม่ได้มีวิริยะไม่ได้มีความเพียรความขยันอะไรไม่ได้มีความมีลักษณะอาการเป็นคนมีกระจิกกระใจได้เป็นคนจืดชืดเป็นคนเซ็งเป็นคนอะไรขณะใดก็ขณะนั้นน่ะ1วินาที1นาที1ชั่วโมงดีไม่ดีตั้งหลายชั่วโมงนะดีไม่ดีทั้งวันเลยโอ้เป็นเดรัจฉานไปได้ทั้งวันนี่คือความจริงนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามสำนึกปรับปรุงสังวรเป็นผู้ที่มีสมัปปทาน4สังวรตนเองแล้วก็ ประหารไอ้สิ่งที่มันไม่ถูกไม่ดีไม่เจริญเหล่านี้เพราะฉะนั้นแต่ละอายุแต่ละวินาทีของเราเนี่ยเราต้องทำอายุของเราให้เข้าสู่ความเป็นสมณะทำอายุของเราขึ้นสู่ความเป็นมนุษย์โสทำอายุของเราขึ้นสู่ความเป็นอริยะทำอายุทุกอายุวินาทีแต่ละวินาทีนั่นเองจะให้เร็วกว่าวินาทีฟิลิปดาอะไรอีกอะให้มันยิ่งเร็วกว่านั้นได้ก็เชิญสิสังวรตลอดเวลาให้เราเองมีความรู้มีการสังวรมีการประหารสิ่งที่ไม่ดีเปลี่ยนแปลงแก้กลับมาสู่ในสภาพที่มันเจริญมีตัววิมังสาหรือมีตัวตรวจสอบวิตกวิจารตีรณะญาณอะไรตีรณะปริญญาอะไรก็แล้วแต่วินิจฉัยไตรตรองตรวจตราตัดสินแบ่งให้ถูกวิเคราะห์ให้ถูกตั้งแต่หยาบไปจนกระทั่งถึงอารมณ์ทางจิตวิจัยในจิตออกแยกส่วนที่มันควรจะปราบจะประหารคืออะไรบ้างส่วนอะไรที่ทำให้ยิ่งทำให้มันเจริญทำให้มันแข็งแรงทำให้มันมีมากมากอะไรส่วนอะไรทำให้มันหมดทำให้มันตายสนิททำให้มันไม่เกิดอีกอะไรทำให้มันเกิดทำให้มันเป็นไปอย่างแข็งแรงแล้วได้อาศัยเมื่อคุณได้อาศัยแล้วสิ่งที่แข็งแรงเป็นกุศลมากเท่าไรก็แล้วแต่เราจะต้องมาทำใจซ้อนอีกว่าถึงแม้ยึดอันนี้เป็นเราเป็นของเราเนี่ยภาษาสุดท้ายเมื่อคุณจะเป็นพระอรหันต์แม้จะมีอรหัตตามีความเป็นโอ้โหอัตตาอันใหญ่แต่เป็นอัตตาที่เป็นกุศลนะเป็นอรหัตตาอรหัตตาอัตตาที่ไม่ลึกลับอรหัตแปลว่าไม่ลึกลับอรหัตแปลว่าประเสริฐสุดอรหัตนี่แปลว่าสมบูรณ์ไร้กิเลสทุกอย่างอรหัตแปลว่าความไม่มีกิเลสแล้วจิตวิญญาณนี้ไม่มีกิเลสแล้วอรหัตตาอรหัตตะเราก็ต้องเห็นว่าอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่านี้เป็นเราเป็นของเราจริงๆมันเป็นของเราเปล่าจริงๆมันเป็นหรือเปล่าเราได้อาศัยมันเป็นพันธุ์ของเรามันเป็นกรรมพันธุ์มันเป็นกรรมปฏิสรโนมันเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราใครมาแย่งไม่ได้หรอกของใครของมันกรรมใครกับกรรมมันวิบากใครวิบากมันก็เราสั่งสมมาด้วยกรรมด้วยวิบากเป็นของเรานี่เป็นเครื่องพึ่งเครื่องอาศัยของเราเป็นกรรมปฏิสรโนแน่ๆเชื่อไหมทำไมเชื่อง่ายนะก็ฟังมานานแล้วเลยเชื่ออ๋ออาศัยฟังมานานนี่เชื่อไม่ได้ใช้ปัญญาใช้สิ่งที่พิสูจน์จริงว่าจริงเป็นยาด้วยนั่นแน่ฉลาดขึ้นมาเชียวพิจารณาด้วยนั่นเนี่ยมันลงถูกต้องหมดตามพระพุทธเจ้าท่านว่ามันเป็นเครื่องอาศัยเครื่องพักพิงเครื่องต้องใช้มันได้ใช้มันอย่างนี้แหละเพราะเราสร้างมาเป็นพันนี้เป็นพันของอริยะนะสั่งสมมาสำรอกมาฝึกฝนมาปรับปรุงมาแก้ไขมาจนมันเป็นวิบากที่เราได้อาศัยเป็นผลธรรมเป็นผลกรรมเรียกว่าวิบากผลธรรมผลกรรมที่เราได้อาศัยอาตมาทำเป็นตัวเป็นมือเป็นไม้เป็นตัวเป็นตนมันไม่มีเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้หรอกใช่ไหมแต่มันก็มีล่ะคุณว่าอะไรมีก็นึกเอาเองอะไรกันว่ามันมีสิ่งนั้นเป็นกรรมเป็นวิบากที่เราได้สะสมมาแล้วมันมีฤทธิ์มีแรงมีอำนาจมันมีอิทธิพลมันมีเนื้อหาของมันจริงๆเป็นบุญเป็นบารมีเป็นกุศลที่เราได้สั่งสมมามีตามจริงที่เราได้ทำมาได้นะเสร็จแล้วเราก็ได้อาศัยอันนี้เป็นพันนี้พันที่เราทำได้พันจริงคุณก็ต้องพยายามเป็นนักปรับปรุงพันสร้างกรรมพันนี้ให้ดีเป็นกรรมพันธุแน่แล้วก็พาคุณเกิดคุณจะเกิดอีกเท่าไหร่ก็ได้ต่อให้คุณเป็นอรหัตตาแล้วคุณจะนำพาไปเกิดอีกเป็นกรรมโยนิเกิดก็เกิดไปสิถ้ามันเที่ยงแท้มันที่สุดมันอาเสขะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอีกแล้วมันตรงตัวสมบูรณ์แล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงหรอก ข้อยืนยันอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสยืนยันอาตมาก็ยืนยันต่อตั้งแต่เป็นโสดายังมีนิยตะเลยแล้วต้องเป็นอรหันต์ไม่มีนิยตะได้ยังไงไม่มีความเที่ยงแท้ได้ยังไงใช่ไหมคุณลักษณะอันนี้เป็นคุณลักษณะจริงท้าทายให้พิสูจน์ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกนี่ยังไม่รู้เลยเห็นหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าทำเป็นต่อหน้าจะอยู่เป็นลูกพ่อจะไม่ไปไหนจะอยู่งี้เลยนะยังไม่รู้ว่าอะไรจะคาบไปเลยหลายคนก็ถูกคาบออกไปนี่ได้ข่าวว่าท้องหลายคนตอนนี้หัวเราะทำไมล่ะจริงนะเมื่อวานเนี่ยจะมาประชุมฝ่ายหญิงก็รายงานมาตั้งหลายคนบางคนก็แก่แล้วบางคนก็กำลังท้องแก่แล้วบางคนก็กำลังท้องไม่กี่เดือนบอกว่าพอเตรียมตัวตั้งชื่อไว้เถอะเหลนรุ่นเหลนแล้วเหรออ้าวก็ไม่ว่ากันก็มันก็เป็นไปตามฐานนั่นก็อย่าให้มันต่ำกว่านั้นก็แล้วกันนะใครสูงได้ก็รักษาความสูงให้แก่ตัวเองไว้เถิดก็คงไม่มีใครคิดอยากจะต่ำหรอกแต่ต้องสู้มันสิกิเลสมันพาเราต่ำแน่นอนมันก็พาเราหลงมากี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วล่ะวนเวียนอยู่นั่นแหละคุณเคยเกิดมาแล้วเคยมีลูกกันมาแล้วทั้งนั้นน่ะไม่ใช่เป็นกระเทยแล้วเป็นหมันมาทั้งกี่ชาติมาเนี่ยไอชาติไหนหมันก็หมันไปเถอะชาติไหนไม่หมันก็มาไม่ลูกมีเต้ามาไม่รู้กี่คนกี่ชาติมาแล้วแหละกว่าจะเกิดมาได้ถึงขนาดนี้มาพบธรรมะของพุทธเจ้ามีญาณปัญญาพอจะรับธรรมะของพุทธเจ้าได้เนี่ยมันมีบุญบารมีมาตั้งเยอะตั้งแยะไม่ได้ง่ายๆนะพระพุทธเจ้าท่านได้ยืนยันตรัสว่าหนึ่งได้เกิดมาเป็นคนก็เป็นคนมีบุญแล้วสองมาได้พบศาสนาพุทธก็เป็นคนมีบุญพบศาสนาพุทธแล้วฟังธรรมรู้เรื่องบรรลุธรรมได้เนี่ยเป็นคนมีบุญนะธรรมดาเนี่ยมาพบศาสนาพุทธโอ้โหเยอะเลยนี่คนในประเทศไทยนี่บอกว่าเป็นพุทธทั้งนั้นนะเขาก็พบศาสนาพุทธนะแต่ไม่รู้เรื่องฟังพุทธไม่รู้เรื่องดูถูกด้วยดีไม่ดีย่ำยีพุทธเป็นบาปซ้ำซ้อนของตัวเองเข้าไปอีกด้วยมันน่าสังเวชใจนะมีไหมล่ะที่ว่าเดี๋ยวอาตมาพูดนี่มันมีไหมล่ะนักเรียนคนนี้เนี่ยตอบเก่งนอกนั้นน่ะบื้อไม่ตอบรับเลยไม่มีสอนเด็กๆนี่นะเด็กๆเนี่ยพอครูถามนี่แซดเลยนะตอบพอโตขึ้นมาแล้วกลุ่มใครกลุ่มมันอัตตามันมากอ่ะพูดไปเดี๋ยวมันขายขี้หน้ากูรู้แต่กูไม่พูดเนี่ยมันมีอัตตามานะโตแล้วจะเป็นยังไงนักเรียนโตทำกลุ่มว่าครูถามแล้วมันไม่อินโนเซนต์เหมือนเด็กไอ้เด็กๆมันอินโนเซนต์นะมันไล่เรียงสาบอกครูถามว่าเอ้ยงี้ๆไปตอบเลยแย่งกันตอบครึ่งครั้งครั้งเลยนะอาตมาว่าหน้าเอ็นดูสอนเด็กๆเนี่ยอาจจะหนวกหูหน่อยแต่ว่ามันก็ดีอาตมาก็เร็วอ่ะรู้ไม่รู้แล้วก็รู้ว่าเด็กรู้หรือไม่รู้สอนผู้ใหญ่เนี่ยรู้ไม่รู้ก็เตะมันอยู่งั้นเตะท่าอย่างนั้นแล้วมันรู้หรือเปล่าวะบางทีเนี่ยไม่แสดงออกเลยนะไม่แสดงออกว่ารู้หรือไม่รู้กลบซะด้วยนะกลบความแสดงออกว่ารู้ไม่เองรู้ก็ทำไมครูก็มืดหน้าไปเอ้ามันยากกว่ากันไอ้นี่แหละถึงบอกว่ายิ่งโตก็ยิ่งโง่แทนที่จะตอบรับให้พอสมควรก็แหมเนี่ยพวกเรานี่แหละถามไปแล้วมันฟังหรือเปล่าวะแล้วฟังแล้วมันเข้าหรือเปล่าตอบรับมั่งก็เป็นไงพิคุณจะร่วงหรือไงก็ไม่รู้นะอย่างที่ตาเลยไอ้มากไปก็มากไปแล้วก็ต้องรู้พอสมควรอย่างน้อยที่สุดนี่นะกรรมกิริยาที่เราตอบรับเนี่ยเราก็ดูหมู่เขาตอบรับเราตอบรับเนี่ยเราไม่ต้องถึงพูดหรอกยิ้มในหน้าหรือว่าแสดงออกในหน้าว่าเราตอบรับรู้ไม่รู้มันออกได้แล้วมันก็ไม่ไปกลางไม่ไปกวนใครนี่เราตอบรับในหน้ามันกวนใครเราก็จะได้รู้อย่างอาตมาดูนี่อาตมาไม่ได้ตาบอดใช่ไหมพวกคุณนั่งไม่ได้มีลักษณะตอบรับเลยนะฟังไปเฉยๆงั้นอ่ะเป็นยังไงรู้สึกยังไงก็แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราตอบรับได้มันก็ออกมันก็แสดงออกมันก็รู้แล้วพอเนี่ยมองไปกวาดไปมันก็รู้แล้ว ไม่ต้องถึงเอาแหมเจียวเจ้ามันเด็กไม่เดียงสาทีเดียวพอผู้ใหญ่กับเด็กก็ตอบรับทันทีมันก็ไม่มากถึงขนาดนั้นมันก็ได้คนโตเราก็ต้องรู้เหมือนกันแหละอย่างนี้มีปฏิภาณรู้นะนี่สอนเหมือนเด็กป.1 นะเนี่ยก็มันก็เป็นไปแหละนี่มันก็คือจิตเหมือนกันจิตเหมือนกันเรานั่งเรียนเราอะไรก็ตอบรับบ้างอะไรต่ออะไรบ้างไม่เช่นนั้นมันก็โอ้ยสอนไปก็ไม่รู้ว่ารู้ไม่รู้ก็เอ้าหนักเข้าก็หน้าที่เราสอนก็สอนก็แล้วกันเหมือนกันผู้ใหญ่ส่วนมากก็เลยเป็นงั้นเลยเอาก็มาย้ำอีกว่าเมื่อคนเราเนี่ยขาดอิทธิบาทซะอย่างเดียวเท่านั้นแหละเสื่อมหมดเลยและไม่ชื่อว่าเป็นสมณะไม่ชื่อว่าผู้ประเสริฐไม่ชื่อว่าผู้สงบไม่ชื่อว่าผู้เจริญไม่ชื่อว่าเป็นอริยะไม่ชื่อว่ามนุษย์โสก็มันใช้แทนกันได้เป็นคำที่ใช้แทนกันมนุษย์โสกับผู้มีจิตเจริญอริยะกับผู้ประเสริฐสมณะก็ผู้ประเสริฐผู้สงบจากกิเลสสงบจากกิเลสไม่ใช่คนเฉยสงบจากกิเลสคือผู้มีอิทธิบาทสมณะท่านแปลว่าผู้สงบสงบจากกิเลสเพราะงั้นผู้สงบจากกิเลสสิ่งที่แสดงเมื่อท่านยังไม่ตายท่านยังมีอายุอย่างที่ว่าก็คืออิทธิบาทเป็นตัวบทบาทแสดงอิทธิบาทมีอาการของฉันทะมีอาการของวิริยะมีอาการของจิตตะมีอาการของวิมังสาวิมังสาก็ของใครของมันจะเป็นบทบาทการงานเป็นบทบาทของจิตจิตใครมีวิมังสาเจตสิกวิมังสาเจตสิกก็แสดงไปแสดงความจริงเรามีมากเรามีเชี่ยวชาญเรามีเฉลียวฉลาดเรามีแหลมลึกมีประสิทธิภาพสูงยังไงมันก็เป็นของใครที่ฝึกไปก็เหมือนกับรับมีดก็คมขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ฝึกฝนเข้ามันก็เจริญเข้าวิมังสาก็เจริญได้เพราะเราฝึกฝนฉันทะก็เหมือนกันเจริญได้ก็เพราะเราฝึกฝนวิริยะก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สํานึกไม่สังวรแล้วก็ไม่พยายามที่จะรู้ตัวว่าเราเองตอนนี้เราขาดฉันทะหรือเปล่าตอนนี้เราขาดวิริยะหรือเปล่าตอนนี้เราขาดจิตตะหรือเปล่าตอนนี้เราก็เลยไม่เจริญด้วยวิมังสาถ้าเราได้ฝึกมันทุกอย่างให้มีฉันทะให้มีวิริยะให้มีจิตตะฝึกอยู่ในทุกๆอิริยาบถฝึกทั้งอยู่ในสังกัปปะอยู่ในวาจาอยู่ในกัมมันตะอยู่ในอาชีวะฝึกตลอดเวลาไม่เจริญให้มันรู้ไปนะมนุษย์เนี่ยฟังไปนี่เข้าใจยังตอบรับมากขึ้นค่อยชั่วทำยังไงมันก็เข้าใจเก่งถึงอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหทำยังไงก็เข้าใจสอนไม่ยากนะถ้าอย่างนั้นทำยังไงก็เข้าใจนี่มันก็แหมสอนยากนะแต่มาว่ากว่าจะเข้าใจกันง่ายๆนี่มันไม่ใช่ง่ายทำของลึกให้ตื่นทำของง่ายให้ทำของความให้ง่ายมันไม่ใช่ง่ายนะอาตมาว่าธรรมะพระพุทธเจ้านี่มันคัมภีราทุตสาทุนนุโพธาจริงๆอาตมาคิดว่านะได้บรรยายได้บอกในเรื่องของอิทธิบาทมาแล้วก็คงจะเอาไปทำกันนะคิดว่าคงจะน้อยนะทีนี้เห็นคนไม่มีกระจิตกระใจจะเป็นจะตายแหล่เดินนั่งมีชีวิตก็โอ้นี่เป็นอะไรเนาะนี่ต้องใช้ยาอะไรไม่สบายหรือเปล่าหรือจวนตายหรือยังโรคทางกายหรือโรคทางจิตนะคงจะน้อยลงนะมีอิทธิบาทแล้วจะรู้สึกว่าอบอุ่นมีอิทธิบาทแล้วจะรู้สึกว่าโอ้โหสังคมนี้ดีจริงๆโดยเฉพาะอาตมาได้เน้นขยายคำว่าอิทธิบาทไอ้คำว่าฉันทะให้ฟังแล้วฉันทะมันไม่มีหรอกอารมณ์เร็วๆร้ายๆแม้จะเกิดเหตุการณ์เราจะประสบเหตุการณ์ในเราเองเราก็ไม่พยายามจะมีเหตุการณ์ร้ายๆอยู่แล้วใครจะทำร้ายๆเราก็พยายามไม่มีกันอยู่แล้วถึงแม้มีก็เถอะถ้าเราไม่เป็นร่วมเหมือนเขาเองเขามีความร้ายอยู่ในนี้ขึ้นมาเกิดกรรมกิริยาร้ายเราก็ไม่มีการร้ายแล้วก็ใจของเราก็เป็นฉันทะอยู่ใจของเราก็เบิกบานร่าเริงยินดีรู้ความร้ายนั้นเท่านั้นเราไม่มีตัวฉุดผลักไม่มีกว่า ไอ้ตัวร้ายอันนั้นไม่ฉุดไม่ผลักไม่ดูดไม่ดึงให้เราเป็นร้ายตามเราแข็งแรงเรามั่นคงเราเป็นตัวของเราอะไรมันเป็นเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นมากระทบสัมผัสเราแล้วเราก็ไม่ไปหวั่นไหวตามไม่เป็นไปไม่ไปร้ายตามไปเอียงไปตามกับเขาเป็นคนมีจิตใจแข็งแรงมีฉันทะวิริยะนะพยายามหรือว่าเพียรให้มีอาการอย่างนั้นอาการฉันทะเข้าใจฉันทะละเอียดขึ้นไหมนะเข้าใจฉันทะละเอียดขึ้นไหมอ่ะฮะมันห้ามไม่อยู่นะมันอยากตอบจริงๆเลยนะเพื่อนั่งอยู่นี่มากคนนั่นนี่ตั้งโหหลายสิบมาเนี่ยคนอยากตอบมีอยู่คนเดียวตอบแทนคนนอกนั่นนั่งบื้อบื้อบื้ออยู่เยอะฮะมีฉันทะมันฉันทะมากไปมั้งมันปรารถนาจะตอบปรารถนาจะบอกให้รู้ว่ามากไปนะตอบรับสูงไปมีค่าตอบรับสูงไปนะแล้วมันก็ต้องทะลักออกมาทะลักออกมาส่วนคนอื่นมันไม่ออกเค้นก็ไม่ค่อยออกค่อนข้างจะบื้อมากกว่าทะลักออกมานะซื่อบื้อหรือตื้อๆอยู่ไม่ออกนะอันไว้มากระวังระเบิดนะอันไว้มากๆระวังแตกนั่นก็พูดเป็นภาษาให้พวกคุณสื่อพวกคุณรู้นะนั่นก็คืออารมณ์ที่เราจะต้องเรียนรู้ให้พอเหมาะพอดีแล้วก็ปรับให้มันเข้าสภาพเข้ากาละเทศะเนื้อกาละนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้อย่างนี้ยังอาตมาเข้าใจอย่างนี้คุณแสดงออกไม่ต้องกลัวหรอกอาตมาไม่อาตมาไม่ดุหรอกแล้วอาตมาก็บอกแล้วปรารถนาอะไรต้องการอะไรอย่างไรมากกว่าเพราะฉะนั้นครูบางคนอาจจะสอนแล้วนิ่งนะอย่าพูดนะฟังอย่างเดียวนะแสดงออกบางคนให้ขึมขึมด้วยนะให้นั่งฟังยิ้มก็ไม่ได้ให้ครูอะไรวะยิ้มก็ไม่ได้ตอบรับอะไรก็ไม่ได้ให้นั่งบื้อแข็งโอ้ยมันก็เกินแสดงว่าครูคนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรไม่เข้าใจอะไรเอ๊ะมันน่ารื่นรมยังไงล่ะสอนก็เด็กก็แข็งทื่อมาเลยทื่อยิ้มก็ไม่ได้เอ๊ะมันยังไงเขายิ้มเขาเบิกบานร่าเริงเขาตอบรับอะไรดีดีไม่ดีก็ตอบด้วยบ้างตอบรับเราสนองตอบต่อภาวะที่เราแสดงออกเขาก็รับได้เขาก็โอ้ยเบิกบานร่าเริงก็ตอบรับอย่างเข้าใจอย่างดีอู้อย่างนี้มันกลับดีต่างหากมากหน่อยก็ปรามมันจะเจียวจ้ามันจะเอะอะมากไปก็ปรามเพราะงั้นก็สงวนท่าทีบ้างเราอยู่ด้วยกันหลายๆคนแล้วก็เป็นนักเรียนที่คนนั้นแสดงออกมากหน่อยแล้วเอาละเราไม่ต้องแสดงออกเขาแสดงออกน้อยนะเราแสดงออกบ้างมันก็จะได้รู้ว่าภาวะที่แสดงออกตอบรับพอดีพอดีคือขนาดไหนนักเรียน5คนแสดงตอบรับออกให้พอดีขนาดนี้นักเรียน10คนมันจะมากนะเราก็สงวนหน่อยนักเรียน20คน100คนมันมากเราแสดงออกขนาดนี้มันก็เป็นไปตามองค์ประกอบมีสัดส่วนของมันนี่ก็คือปฏิภาณที่เราจะต้องรู้เฉลียวฉลาดที่จะเข้าใจว่ามันได้สัดได้ส่วนอะไรอะไรอย่างไรนะงั้นที่อธิบายวันนี้ก็คิดว่าพวกเราจะได้ไปสร้างอิทธิบาทเพิ่มขึ้นเป็นการขยายจากที่อาตมาได้พยายามบอกพวกเราว่าอย่าสร้างความไม่ชอบใจหรือว่าความเกลียดชังก็คือตรงกันข้ามกับฉันทะฉันทะไม่ใช่ความไม่ชอบใจฉันทะไม่ใช่ความเกลียดชังฉันทะเป็นความชอบไม่ใช่ความชังฉันทะเป็นความเบิกบานร่าเริงไม่ใช่ความเศร้าสร้อยไม่ใช่ความมรื้อตื้อไม่ใช่ความแข็งเซ็งอะไรไม่ใช่ซึ่งพวกเราก็คงไม่ปรารถนานะแม่เราอยากได้ความเซ็งเราอยากได้ความไม่ชอบใจเราอยากได้ความมรื้อถือก็คงไม่มีใครอยากได้นะเมื่อไม่อยากได้เราก็อย่าทำฝึกบางคนไม่อยากได้เราแต่เคยชินเคยตัวมาเป็นซะจนไม่รู้ตัวคนอื่นจนเตือนว่านี่เป็นเซ็งอะไรมรื้อตื้ออะไรจนคนเขาเตือนเราก็จะต้องรู้ตัวว่าโอ้อันนี้เราไม่ถูกต้องแล้วล่ะต้องกำหนดรู้อาการของเราทั้งสีหน้าสีตากรรมกิริยาของเราสีหน้าสีตาก็ดี เราจะทำความรู้สึกต่อสีหน้าสีตาของเราเองได้นะเอ๊ะตอนนี้เราเป็นยังไงเรานั่งอยู่หรือว่าต่อหน้าต่อตาคนอื่นนี่เราสีหน้าสีตาเป็นยังไงเราทำความรู้สึกได้ไม่ต้องส่องกระจกก็ไม่ต้องส่องกระจกก็รู้เอ๊ะสีหน้าสีตาเราตอนนี้มันบึ้งแง่ๆเลยมันเซ็งแน่ๆเลยมันบึ้งตึงมันถมึงถึงมันเศร้าสร้อยหรือมันเป็นยังไงเรารู้ได้พอกำหนดรู้ได้เพราะเราก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเออเรามีอาการที่เบิกบานร่าเริงฉันทะเป็นยังไงฉันทะไม่ใช่อาการเซ็งนอกจากฉันทะแล้วบทบาทของอิทธิบาททั้ง4นี่มันจะทำงานด้วยกันทั้ง4เลยมันจะครบสมบูรณ์เลยนะมันเป็นความเจริญสูงสุดแล้วมันจะมีทั้งอิทธิบาทตัวที่ฉันทะอิทธิบาทตัวที่วิริยะอิทธิบาทตัวที่จิตตะอิทธิบาทตัวที่วิมังสามันจะทำงานทั้ง4เศร้าเนี่ยทำงานทุกอย่างฉันทะแล้วก็มีวิริยะมีจิตตะเข้าไปพร้อมมีอาการทั้ง3ทั้ง4เมื่อ3อันนี้เกิดวิมังสามันก็คือตัวตรานี่ใช่ฉันทะหรือยังนี่ใช่วิริยะหรือยังนี่ใช่จิตตะหรือยังแล้วมันมากไปไหมฉันทะมากไปวิริยะมากไปจิตตะมากไปหรือว่าน้อยไปนี่ฉันทะน้อยไปนะวิริยะน้อยไปนะตัววิมังสาเป็นตัวไตร่ตรองตรวจตราควบคุมดูแลวินิจฉัยตัดสินแล้วให้พอเหมาะเป็นสัมมาให้ฉันทะก็เป็นสัมมาวิริยะก็ให้สัมมาจิตตะก็ให้สัมมาให้พอเหมาะพอดีสัมมาขนาดไหนถึงจะชื่อว่าได้ขนาดของโพชฌงค์มีสติสัมโพชฌงค์มีความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมจนกระทั่งมีสติแล้วธรรมวิจัยก็คือตัววิมังสานี่แหละในตัวคล้ายกันธรรมวิจัยเมื่อไรจะเป็นระดับสัมโพชฌงค์คือองค์แห่งการตรัสรู้เมื่อฉันทะก็เป็นลักษณะปิติสัมโพชฌงค์ก็ไนยะคล้ายกันกับฉันทะปิตินั่นเป็นตัวที่เกิดหลังจากฉันทะแล้วจินดีวิริยะแล้วจิตตะแล้วอิทธิบาททำงานเป็นผลพออิทธิบาททำงานเป็นผลได้ดีอาตมาเคยแปลฟังปิตินี่แปลว่าได้ดีก็เกิดอารมณ์ยินดีหรือพอใจในสิ่งที่ดีที่เราได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ของปีติยินดีมันก็คล้ายกับฉันทะแต่มันเป็นฉันทะมันเป็นยินดีเมื่อเรามีผลแต่ฉันทะตัวนี้มันเป็นยินดีก่อนเกิดผลยินดีที่จะกระทำดียินดีในอารมณ์ที่ควรจะเป็นตัวหลักของชีวิตเลยเพราะฉันทะจะมีอยู่ประจำชีวิตพระอรหันต์ก็มีฉันทะแล้วปีติได้ดีแล้วไปเป็นยินดีกับสิ่งที่ได้ดีเป็นอุปกิเลสเห็นไหมปิติเป็นอุปกิเลสยินดีกับสิ่งที่เราได้ดีมันฟูใจใช่ไหมเป็นอุปกิเลสลดเสียแต่ลดมาแล้วก็มีฉันทะอยู่มียินดีอยู่จิตคนก็ต้องมียินดีอยู่ภาษาไทยมันไม่มีมากกว่านี้แล้วแต่ก็ขยายอ่ะจะเป็นภาษาบาลีท่านตั้งมาก็ดีแล้วเราก็ไม่ต้องไปตั้งใหม่อ่ะฉันทะคืออาการอย่างนี้แหละอ่านอาการให้ออกอาการเบิกบานร่าเริงยินดีปรารถนาดีเราก็ใช้ปีติได้ดีแล้วก็มีฟูใจยินดีอีกเราก็รู้แล้วว่ามันอาการส่วนซ่อนอยู่ในปีติว่ายินดีตัวนั้นเป็นอุปกิเลสแล้วก็ลดอันนั้นเสียเราก็จะได้เป็นโพชฌงคุณธรรมหรือคุณค่าที่เราได้ถึงขั้นสติสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงอะไรธรรมวิจัยสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงเราทำงานอันนี้ถึงขีดถึงขั้นว่ามันอ่านออกแล้วว่าวิจัยอะไรวิจัยกิเลสวิจัยสมุทัยวิจัยอกุศลวิจัยทุจริตวิจัยสิ่งที่ไม่ดีออกแล้วประหารบทบาทของสมประธานนี่ครบพอได้สังวรมีสติสังวรแล้วก็วิจัยมีธรรมวิจัยวิจัยแล้วได้ประหารประหารเป็นภาวนาประธานเกิดผลสำเร็จจากการกระทำได้ประหารถูกตัวได้ประหารมีผลได้ประหารได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ได้น้อยก็คือได้น้อยได้มากก็ยิ่งดีประหารได้ดีประหารได้มีประสิทธิภาพสูงเก็บรักษาต่อไปอนุรักษณาประทาน รักษาสิ่งดีไว้แล้วก็ทำสิ่งใหม่ต่อเป็นทุนมีสิ่งดีเป็นทุนทำต่อเรื่อยไปเรื่อยไปคุณภาพถึงขั้นที่เราสามารถเดินบทเรียกว่ามรรคสามารถเดินสู่ทางถูกทางปฏิบัติถูกทางปฏิบัติมีผลผลทีละเล็กทีละน้อยก็คือเดินสู่ทางขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆถูกทางเดินสู่ทางไปเรื่อยๆเรียกว่าทางที่จริงก็เก็บผลนั่นเองเดินมรรคก็คือเก็บผลนั่นเองผลนี่เขาก็เหมือนกันเวลาเป็นครูเนี่ยเขาจะมีการรวบรวมผลสรุปผลก็คือเราเอามรรคเราเดินไปได้ขนาดนึงแล้วก็มาสรุปได้เดินมาก็ขนาดนึงก็สรุปนั่นก็คืออ่านผลเป็นขั้นๆอ่านผลเป็นขั้นๆอ่านผลเป็นขั้นๆมรรคหรือผลก็นัยยะเดียวกันนั่นแหละผลก็คือการรวบรวมมรรครวบรวมการเดินทางรวบรวมทางที่เดินทางถูกรวบรวมสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติลงไปสั่งสมเป็นผลวิบากเป็นกุศลวิบากเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องของเราทำขึ้นไปเรื่อยๆคุณจะขยันสรุปผลก็ได้แต่ทีนี้อำนาจของผลเนี่ยมันถึงรอบของมันมันจะมีรอบของมันรอบได้ขนาดนึงมันจะมีฤทธิ์ขนาดนึงรอบที่สูงขึ้นก็มีฤทธิ์สูงขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละรอบเนี่ยมีจริงสะสมเข้าไปแต่ละรอบเหมือนกับที่ทางวิทยาศาสตร์เขาก็บอกเนี่ยมีความร้อนถึงขีดนี้เรียกว่าถึงขั้นจุดชวาลถึงรอบนี้แล้วมันจะติดไฟจุดชวาลเนี่ยหมายความว่าจะความร้อนขนาดนี้มันจะเกิดจุดไฟติดมันจะเกิดเป็นแสงสว่างได้เรียกว่าจุดชวาลภาษาทางเทคนิคของวิทยาศาสตร์อันหนึ่งหรือว่าจุดนี้จะเกิดการแตกตัวจะสังเคราะห์สันดาบจุดสันดาบจะเกิดการทำปฏิกิริยาแตกตัวได้ถ้าร้อนไม่ถึงนี้ร้อนไม่ถึงขีดนี้ไม่สันดาบไม่แตกตัวไม่สังเคราะห์ไม่ออกอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีจุดมีขีดของคุณภาพของอันนั้นครบขนาดนั้นแล้วมันจะทำลายหรือมันจะสร้างรูปได้มันจะเปลี่ยนแปลงได้ทำให้เกิดใหม่ทำให้เปลี่ยนแปลงไปได้จิตวิญญาณเราก็เหมือนกันเราสั่งสมมรรคสั่งสมไปถึงขีดหนึ่งเป็นผลเปลี่ยนแปลงทำลายอันนี้สำเร็จก่อเกิดอันนี้ขึ้นใหม่ได้เป็นตัวใหม่จึงเรียกว่าโอปปาติกะโยนิเป็นการเกิดใหม่ของจิตวิญญาณเพราะมันสั่งสมของจริงสั่งสมผลที่อันนั้นได้ขีดได้เขตมันจึงเป็นของจริงเกิดจริงเป็นจริงเปลี่ยนแปลงไปจริงเหมือนวิทยาศาสตร์อย่างไรอย่างนั้นแต่มันเป็นนามธรรมมันเป็นจิตวิญญาณมันไม่ได้สัมผัสเหมือนตัวรูปธรรมเป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนเป็นแท่งแต่พูดสู่ฟังได้คุณไปทำของคุณเองคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์มีนักวิทยาศาสตร์เองเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จะทำเองพิสูจน์เองทำเกิดเองให้จิตวิญญาณคุณเกิดจะไปเอาจิตวิญญาณใครเข้ามาเอาก็ไม่ได้คุณไปเอาจิตวิญญาณของคนอื่นมาทำแทนไม่ได้หรอกท้องทำได้ของตัวเองเท่านั้นทำเข้าไปพอเกิดจุดชวาลเกิดจุดสันดาปเกิดจุดผลผลคืออย่างนี้มันจะมีรอบของมันพระพุทธเจ้าก็แบ่งไว้แค่รอบหนึ่งถือว่าโสดาบันรอบหนึ่งถือว่าสกิทาคามีรอบหนึ่งถือว่าอนาคามีรอบสุดท้ายถือว่าอรหันต์ได้สักรอบยังไงท่านสมาฮิโตประมาทนะอธิบายต้นๆ นั่นนั่งหลับฟังเก่งคนที่นั่งหลับฟังรู้เรื่องนี่เก่งนั่งโงกฟังนี่รับได้เปล่าไอตอนโง่ๆนะได้นะอย่าโกหกนะไปไหนไม่รู้นะมันก็ไม่ได้ไม่ตอบตรงคำถามบอกได้หรือเปล่าตอบว่ามันไปไหนไม่รู้ไม่ได้ตอบตรงคำถามว่าได้หรือไม่ได้อย่างเงี้ยนักเลี่ยงชอบเลี่ยงเงี้ยมีปฏิภาณเลี่ยงตอบตรงคำถามมันขายหน้าก็เลยตอบไปเรื่องอีกเรื่องนึงเนี่ยตอบไม่ตรงคำถามก็เอาล่ะก็ภาคเพียรอาตมาก็มีหน้าที่ที่จะชี้แจงแนะนำชี้บอกให้ละเอียดให้ดีเราฟังแล้วก็เอาไปทำคิดว่าพวกเราจะ

ที่เราจะพึงเกิดขึ้นและตั้งอยู่และรู้เท่าทันในความเสื่อมไปหรือพึงเสื่อมไปผู้ที่เข้าใจแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งและทำได้แล้วผู้นั้นเป็นผู้หมดปัญหาเป็นผู้แทงทะลุรอบรู้แจ้งย่อมเป็นผู้เบิกบานสงบและเป็นผู้ที่มีเรี่ยวแรงขยันสร้างสรรค์อยู่ตราบจนจะดับธาตุดับขันธ์ไปในที่สุดเรามาซ้ำซากในการเป็นไปตั้งอยู่เท่าที่เรายังมีชีวิตแม้ว่าเราจะมีชีวิตที่เป็นผู้ที่เป็นอเสขะแล้วเป็นผู้ที่ถอนอาสวะแล้วก็ตามการดำรงชีวิตด้วยระบบของพระพุทธเจ้านี้ก็ยังจะมีการประชุมพร้อมพลั่งกันประชุมพร้อมพลั่งกันเลิกพร้อมพลั่งกันตกลงตัดสินอะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วดีแล้วก็พึงรักษาพึงเป็นไปก็ทำตามไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไม่ล้มเลิกสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านล้มเลิกยังจะเป็นไปซ้ำซากตั้งอยู่เป็นระบบหรือเป็นแบบอย่างเป็นจารีตประเพณีการมีชีวิตทรงอยู่อย่างนี้อาตมาเองอาตมาเข้าใจเป็นผู้ที่ได้เข้าใจดีแล้วก็รู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เรื่องที่เรายิ่งซ้ำซากในส่วนที่เป็นสารัตถะที่ทำแล้วทำอีกหรือเป็นแล้วเป็นอีกมันก็ยังมีประโยชน์มันยังมีคุณค่าทำไมเราต้องมานั่งสวดประนามคาถาวันแล้ววันเล่าวันหนึ่งหลายทีทำไมเราต้องนั่งกราบกันวันแล้ววันเล่าต้องหลายทีเพราะว่ามันเป็นรูปแบบมันเป็นสิ่งที่จะนำพาจะจูงจะชี้หรือเป็นสิ่งที่จะก่อให้มันเกิดอะไรที่เจริญตามมาและมันมีผลหรือไม่มันก็ยังมีผลดีมันเป็นรูปแบบมันเป็นสิ่งที่จะเป็นช่องทางที่จะดึงดูดทำให้อะไรต่ออะไรเกิดมันจะมีแรงเกิดมาได้ก็เพราะมันมีทั้งรูปแบบมันมีทั้งจิตวิญญาณมันมีทั้งความสมพร้อมเราได้สังเกตดูกันบ้างไหมว่าเพียงแต่พวกเราเนี่ยกราบกันเพียงแต่อาการกราบนี่แหละมันเกิดปาสาธิกะมันเกิดอาการที่น่าเลื่อมใสแล้วคนอื่นเขาก็มีกราบแต่คุณสังเกตไหมว่าคนอื่นเขากราบมันไม่เป็นอาการที่น่าเลื่อมใสมันเพี้ยนไปแล้วมันเกิดจากจิตวิญญาณเกิดจากความไม่เข้าใจไม่รู้เขาก็กราบอย่างเสียไม่ได้กราบอย่างรีบร้อนกราบอย่างไม่ได้มีจิตใจไม่มีจิตวิญญาณกราบด้วยเหมือนกับจำนนเหมือนกับจำเป็นถ้าเลิกได้เลิกอย่างนี้เป็นต้นเขามีรู้ความรู้สึกอย่างนั้นหรือแม้เขาจะพอใจกราบขึ้นมาแล้วบางคนแต่เขาก็ไม่มีปัญญาในจิตวิญญาณว่าเขาควรจะทำอย่างไรการกราบนะมันถึงจะมีรูปแล้วมันก็มีนามมีสภาพที่เข้าไปสัมพันธ์กันมีน้ำหนักน้ำเนื้ออะไรที่จะดึงดูดหน้าเลื่อมใสจูงอะไรขึ้นมามันมีรูปมันมีแบบมันมีสภาพเพราะเมื่อเราได้มาเห็นการกราบหรือว่ามาสัมผัสการกราบที่ใช ชาวเราอโศกกราบขึ้นมาเราจะรู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนนะมันมีอะไรดึงดูดมันมีอาการที่น่าเลื่อมใสเกิดขึ้นชื่อว่ากราบคำเดียวกันแต่อาการมันไม่เหมือนกันมีอาการที่น่าเลื่อมใสกับอาการที่ไม่น่าเลื่อมใสอาการที่น่าเลื่อมใสกับอาการที่ไม่น่าเลื่อมใสนั้นถ้าวิเคราะห์เจาะลงไปอีกเราก็จะเห็นว่าอาการที่น่าเลื่อมใสนั้นมันมีความบรรจงมีความเจตนามันเป็นมโนสัญเจตนาที่เป็นกุศลมันเป็นความเพียรมันเป็นความอุตสาหะมันเป็นความอะไรหลายๆอย่างที่ประกอบลงไปในกรรมการกระทำนั้นถ้าเราทำอย่างเสียไม่ได้ไม่มีความอุตสาหะไม่มีความเพียรไม่มีความบรรจงอย่างเราทำแล้วเสร็จเนี่ยก็อาตมาทำคนเดียวก็หลายคนมาทำตามดูทำไปทำไปมันเกิดเป็นคุณค่าหลายคนมาเห็นสัมผัสว่าเรากราบกันนี่ไม่ใช่กราบสักแต่ว่ากราบกราบไม่มีจิตไม่มีวิญญาณไม่มีความอุตสาหะวิริยะไม่มีความบรรจงไม่มีความประคับประคองทำอย่างเสียไม่ได้ทำอย่างส่งๆไปงั้นน่ะติดว่ามันเป็นจารีตประเพณีก็ทำมันให้ไปอย่างนั้นน่ะตามจารีตประเพณีเฉยๆไม่ได้มีน้ำจิตน้ำใจอะไรถ้าไม่ทำเสียได้ยิ่งดีใหญ่นั่นมันใจออกห่างแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นรูปแบบอันนี้เป็นจารีตอันนี้เป็นประเพณีอันนี้เป็นเครื่องชี้นำเครื่องจูงนำที่ดีเป็นรูปแบบของมนุษย์มนุษย์มีสัมมาคารวะมนุษย์มีการนอบน้อมไหวมนุษย์มีอาการอะไรอันใดอันหนึ่งที่ใช้อยู่ในสังคมเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตหมายอันรู้กันสมมุติกันขึ้นมาแล้วก็เป็นสมมุติสัจจะที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อยู่ในสังคมใช้ได้เราไหว้อะไรเราการเคารพนอบไหว้ยกย่องเชิดชูเป็นเครื่องหมายเราไหว้อะไรไหว้ทำไมไหว้ไปแล้วไปทำอะไรแม้แต่ไหว้รำลึกไหว้รำลึกถึงคุณงามความดีไหว้รำลึกถึงสิ่งดีสิ่งงามที่เราทำอยู่เนี่ยเราไม่มีพระพุทธรูปข้างหน้าแต่เราก็ไหว้อะไรเรารำลึกอะไรเราจะทำอย่างเต็มใจหรือไม่ทำแล้วทำเล่าทำซ้ำทำซากเราพอใจจะทำเราพอใจจะให้ต่อทอดไปอีกถึงอนุชนรุ่นหลังรับไปทำไปและอยากให้มันกล่อนอยากให้มันสักแต่ว่าเสียทำอย่างเสียไม่ได้ทำอย่างที่มันเป็นไปอย่างที่มันเกิดมาแล้วอย่างที่มันเป็นเขาก็กราบไหว้กันกล่าวกันก็ยังเหลือรูปรอยของจารีประเพณีการนอบไหว้แต่มันก็กล่อนมันก็อย่างสักแต่ว่าทำอย่างเสียไม่ได้อย่างที่ว่าไม่มีความเต็มใจดูแล้วก็เหมือนก็ไม่เต็มใจดูแล้วก็เหมือนกับและไม่ใช่เหมือนด้วยจริงๆด้วยทำไปสักแต่ว่ามันต้องทำเหมือนน่ะมันไม่มีความบรรจงเต็มใจเราสังเกตในบางคนเขาเต็มใจมันจะมีเลยบอกคนเดียวกันนี่แหละเขาจะไหว้คนบางคนก็เต็มใจเขาไหว้ก็จะว่าอย่างบรรจงเต็มใจเราจะเห็นเลยว่ามีอาการผิดแปลกกันคนบางคนที่เขาไหว้คนที่เขาเต็มใจกับไหว้ไม่ใช่ไม่เต็มใจเราจะเห็นเลยนะเมื่อเขามีน้ำจิตน้ำใจเข้าไปผนวกมีนามมาทำมีจิตวิญญาณเข้าไปผนวกด้วยเราจะเห็นว่าเขาไหว้ต่างกันอาการมันนอบน้อมผิดกันอาการมันประคองมันบรรจงมันทำอย่างสร้างให้ทำให้ตั้งใจประกอบให้มันผิดกันนะฟังนี้คุณฟังดูดีๆฟังออกไหมแม้แต่ตัวเราเองนะหลายครั้งหลายคราวไหมที่เราเองเราจะไหว้ผู้ที่เราเต็มใจประคองให้แล้วก็ไหว้ไอ้ที่เราไม่จำเป็นจะอะไรอะไรไปแล้วแต่สักแต่ว่าทำส่งๆมันก็ต่างกันแต่แง่แค่นี้แง่คิดแง่เห็นเข้าใจแค่นี้เราก็นำมาใช้นำมาประกอบให้มันมีสภาพที่ดีได้เราพัฒนาเราพยายามกระทำในรูปในแบบในทรงสิ่งที่จะเป็นคุณเป็นค่ามันแม้แต่การกราบการไหว้การมานั่งฟังธรรมผู้ที่จะแสดงธรรมเทศนาเราจะมาทำธรรมสวรรณะซึ่งธรรมสวรรณใหม่ธรรมเทศนาใหม่ย่อมเป็นบุญกิริยาวัตถุเป็นทั้งบุญเป็นทั้งกิริยาเป็นทั้งวัตถุวัตถุก็หมายความว่ามันได้พฤติกรรมแห่งเนื้อหาพฤ พฤติกรรมแห่งความเจริญพฤติกรรมแห่งความเป็นสารัตถะของมันแล้วมันรวมลงไปยิ่งกว่ากิริยาคำว่ากิริยามันก็เป็นกิริยาอาการวัตถุนี่มันมีทั้งกิริยามีพฤติกรรมมีอะไรซึ่งรวมแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ยอมรับกันแล้วนี่ไม่ใช่วัตถุว่าดินน้ำไฟลมแท่งก้อนนะแต่เป็นวัตถุในกรรมนี่ก็เป็นวัตถุในกิริยาแล้วก็มาเป็นกรรมที่เป็นวัตถุเป็นพฤติกรรมนะซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า behavior เนี่ยมันชัด behavior มันมีแล้วมันเป็นตัวมีแล้วมี have behavior มันเป็นตัวมีขึ้นมาแล้วนะมันมีแล้วอันนั้นนะ behavior มันเป็นตัวพูดที่เป็นอันนั้นแล้วมีแล้วเป็นแล้วมีแล้วเป็นแล้วเขาก็แปล behavior นี่ว่าพฤติกรรม behavior ภาษาอังกฤษนี่แปลว่าพฤติกรรมในภาษาไทยซึ่งไทยเราก็เอามาจากภาษาบาลีอีกแหละเป็นการกระทำที่เป็นพฤติแล้วเป็นความประพฤติที่ได้ก่อเกิดทรงขึ้นเป็นอย่างนี้เป็นที่รู้กันเป็นสมมติสัจจะวันนี้เป็นสภาพที่ประพฤติแล้วไว้แล้วเกิดแล้วเป็นรูปแบบแล้วเป็นอะไรแล้วดีมันดีแล้วมันมีประโยชน์มีคุณค่าเป็นสมมติสัจจะที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะวันเราก็ทำตั้งแต่ว่าเรามีเวลา 3:30 เราเคาะระฆังแล้วเราก็มาตื่นฝึกปรือตื่นเราจะตื่นอย่างนี้ไปตลอดตายเราจะเป็นยังไงอาตมาว่าอาตมาไม่มีปัญหานะอาตมาจะตื่นอย่างนี้ไปตลอดตายไม่มีปัญหาอาตมาไม่นอกจากบางครั้งบางคราวที่มันจรแต่ประจำเป็นชีวิตประจำอย่างนี้ไปตลอดตายแล้วก็นอนแค่นี้แล้วก็นอนอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นมา 3:30 4:00 ก็มีกิจวัตรมีอันนี้เป็น behavior เป็นสิ่งที่เป็นแล้วมีแล้วเกิดแล้วอย่างเงี้ยอยู่ไปอย่างเงี้ย4:00ก็มารวมลงศาลาแม้อาตมาเองอาตมาจะต้องลงศาลาเพื่อให้คนอื่นต่อไปในอนาคตอาตมาจะไม่มีแรงสอนไม่มีแรงบรรยายอาตมาจะลงศาลามานั่งฟังใครสอนก็ได้อัฐพิสุทธโธเป็นอาจารย์ใหญ่บรรยายในคราวต่อไปในอนาคตอาตมาแก่แล้วกำลังไม่ดีท่านพิสุทธโธตอนนี้เป็นพระธรรมกถึกที่เก่งอาตมาก็ต้องมาฟังต่อไปในอนาคตก็ได้เทปเพิ่มไม่เปิดละเทปเองสดตลอดรายการอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ใช่ของที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นของเป็นไปได้โดยเฉพาะเมื่อมันมั่นใจเมื่อมันเห็นจริงมันเราไม่ได้ไปโกหกเราไม่ได้ไปมีอะไรเรามีความจริงใจอาตมาทำไมพูดได้เรื่อยอะไรก็พูดได้เสมอบรรยายได้ดึงอันนั้นมาพูดดึงอันนี้มาพูดโยงใยเข้ามาพูดไม่มีอะไรก็เอาของธรรมดาธรรมดาเนี่ยชีโบชีเบอะไรก็เอามาพูดแล้วก็เป็นธรรมะให้เราฟังว่าอย่างงั้นอย่างนี้นะทำไมมันได้เพราะมันจริงๆมันเกิดจากปัญญามันเกิดจากความรู้มันเกิดจากที่เรามั่นใจว่านี่เป็นของดีนะแนะนำกันเราไม่ได้ไปชี้ของมอมเมาอะไรเราแน่ใจว่าเราไม่ได้ชี้ของมอมเมาของไร้ค่าไร้คุณเพ้อเจ้อเรื่อยเปื่อยไม่เข้าเรื่องเราไม่ได้เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแล้วเราก็เจตนาพยายามชี้ชักเข้าไปหาหลักหาฐานหลักฐานอิงธรรมอิงวินัยอิงคำสอนเข้าไปด้วยถ้าเผื่อว่าเราเห็นว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดแล้วก็พยายามอธิบายเข้าไปอิงหลักอิงธรรมถ้าคิดว่าเขาไม่เข้าใจผิดแล้วแม้แต่เราพูดอย่างนี้ก็คนธรรมดาใช้สามัญสำนึกปฏิภาณธรรมดาวัดก็รู้แล้วว่านี่เราไม่ได้พูดแม้ไม่อิงหลักไม่อิงฐานไม่อิงธรรมอิงวินัยแต่มันก็เป็นสารัตถะนะไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อไม่ใช่เรื่องเรื่องรมอะไรไม่เข้าเรื่องแต่เป็นเรื่องที่มีแก่นสารมีสาระมีเนื้อหาอะไรดีๆเรามั่นใจแล้วเราก็นำพากันไปอย่างนี้เป็นความจริงใจไม่ใช่ใช้ภาษาง่ายๆไม่ใช่ภาษาหรูหราภาษานักวิชาการภาษาสูงๆอะไรก็ตามภาษาง่ายๆลูกทุ่งก็ตาม แต่เราสื่อสารัตถะอันนั้นออกมาได้มันยิ่งง่ายคนยิ่งรู้ได้ง่ายๆทั่วๆไปไม่จำเพาะแต่คนที่รู้วิชารู้ภาษาวิชาการรู้ภาษาหรูๆสูงๆเท่านั้นถึงจะรู้ไม่ใช่ใครก็รู้ได้ผู้ที่มีปัญญาก็รู้ได้ทั้งนั้นหรือผู้ที่สื่อแล้วเข้าใจก็รู้ได้ทั้งนั้นนะมันก็พูดได้บรรยายได้ไม่แปลกอะไรมั่นใจแล้วบรรยายได้อาตมามั่นใจอาตมาไม่ได้มาพูดหนึ่งไม่ได้พูดเอาลาภเอายศคุณไม่ได้พูดเพื่อเอาลาภเอายศพูดเพื่อเจตนาที่จะสื่อสิ่งดีอาตมาว่าอาตมาจะมีสินค้าอาตมาจะมีสินค้าหรือมีสมบัติมีทรัพย์สริงคารที่เป็นอริยทรัพย์โดยใช้ทรัพย์แบบโลกโลกอาตมาก็จะเอาทรัพย์นี่ทรัพย์สริงคารหรือว่าสมบัติอันอาตมาว่ามันเป็นอริยสมบัติมันเป็นสมบัติที่ค่ามีค่าควรในแก่มนุษย์น่าได้น่ามีน่าเป็นอาตมาเอามาแจกอาตมาไม่ได้เอามาให้คุณเพื่อแลกตอบแทนอาตมาไม่ได้เอามาให้คุณเพื่อให้คุณเนี่ยมันเลื่อนยศเลื่อนชั้นทำงานเพื่อที่จะได้สองคันห้าคันเปล่าและอย่าว่าแต่แม้ว่าอาตมาจะมาทำให้คุณแล้วเพื่อจะได้ให้คุณสรรเสริญเลยหลายครั้งคุณเองเอาไปนินทาแหมพ่อท่านด่าแรงจังคุณก็เอาไปบ่นกันไม่น่าพูดอย่างนี้เลยดูที่ไม่เหมาะไม่สมเป็นพระทำไมพูดอย่างนี้ทำสำเนียงอย่างนี้ด้วยโอ้โหแต่ไม่บอกนะว่าฉันแสบไม่ใช่เหรอฉันเจ็บไม่ใช่เหรอด่าฉันแรงจังแต่คุณไม่พูดนะคุณพูดแต่ว่าแม่พ่อท่านไม่น่าพูดเลยอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมหรอกมันหยาบไปมันแรงไปนี่พระพูดอย่างนี้ไม่รู้นะใครพูดอย่างนี้บ้างอาตมาก็มันมีพรายกระซิบมาก็เอามาพูดให้ฟังแล้วก็ไม่เป็นไรอาตมาว่าคุณนินทาก็นินทาอาตมาไม่ได้มาแจกทรัพย์สริงคารที่เป็นอริยทรัพย์นี้เพื่อที่จะให้คุณสรรเสริญไม่ได้มาทำเพื่ออย่างนั้นอาตมาว่าอาตมาดูใจมโนสัญเจตนาของอาตมาว่าเจตนาของอาตมานี่ทำเพื่อที่จะให้คุณสรรเสริญหรือแต่แน่ละอาตมาก็ไม่เจตนาจะมาทำให้คุณด่าเรามาทำอะไรทำพฤติกรรมอะไรแสดงทำหรืออะไรก็แล้วแต่พูดไปเพื่อมาให้คุณด่าอาตมาไอ้อาตมาว่าอาตมาไม่ได้เป็นซาดิสซึ่งอย่างนั้นนะอาตมาไม่ได้เป็นคนที่จะทำอย่างนั้นแน่ไม่ได้อยากให้คุณด่าให้คุณว่าหรอกแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาอยากจะให้คุณสรรเสริญยกย่องชูเชิดดูอารมณ์ดูความจริงใจของตนเองมีไหมอาการอย่างนั้นความปรารถนาลามกอย่างนั้นมีไหมก็ตรวจจริงๆตรวจวันแล้ววันเล่าตรวจนะอาตมาตรวจตนเองดูเราทำเพื่ออย่างนี้หรือไม่ก็ไม่ได้ทำพอใจทำยินดีทำไม่แลกลาภแลกยศคุณเชื่อละแลกสรรเสริญมันทำเพื่อแลกสรรเสริญให้คุณมาเคารพนับถือกราบไหว้ทำเพื่อคุณจะได้มายกย่องชูเชิดบูชาต้องการแม้อย่างนั้นหรือไม่ตรวจถ้ามันมีอาการต้องการสิ่งอย่างนั้นถ้ามันพิสูจน์นะถ้าเราต้องการสิ่งอย่างนั้นมันไม่ได้ถ้าเขามานินทาถ้าเราต้องการสรรเสริญเยินยอบูชาเคารพยกย่องนอบไหวถ้าเราไม่ได้นะเราจะเสียใจมีคนเขานินทามีคนเขาไม่นอบไหวไม่เคารพเราจะเสียใจแต่ถ้าเราไม่ได้ต้องการเราก็ไม่เสียใจอย่าว่าแต่ไม่ต้องการเราไม่เสียใจเลยเขาทำเป็นนินทาเป็นหมิ่นยามดูถูกดูแคลนตำหนิติเตียนด้วยแล้วเราเองเราก็ฟังเขาตำหนินั่นน่ะอันนี้เขาไม่ค่อยชอบใจมันมากไปหรือเปล่าแต่ถ้าเราฟังเขาแล้วหรือว่าตรวจตราเขาแล้วว่าไม่มากไปหรอกแต่เขาเองเขาร้องน่ะเขาร้องที่จริงเขาก็รับรู้เขาก็รับได้เข้าใจเป็นผลแล้วแต่มันอดไม่ได้ที่มันเจ็บไม่ใช่เหรอลองออกมาบ้างแต่ที่จริงนะเขารู้แล้วแม้เจ็บเขาก็รู้แล้วว่าเขาได้แล้วนะเขาก็รู้แต่ว่ามันอดไม่ได้นะมันต้องเจ็บมันก็ต้องร้องโอ้ยโอ้ยแต่รู้แล้วนะว่าเราได้เรารู้สํานึกแล้วเราเข้าใจแล้วแต่ต้องร้องคำร้องของเขาเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ซ้อนอาตมาจะมีญาณมีปัญญาฟังคำร้องของคุณเนี่ยมีวิญญาณ เสียงสองประกอบออกมาว่าคุณร้องออกมาด้วยชอบหรือไม่ชอบคุณได้หรือไม่ได้อาตมาจะพยายามอ่านต่ออ่านว่าเสียงร้องคุณที่ร้องออกมานั่นน่ะเป็นการร้องอย่างผลักไสทนไม่ได้แล้วไม่เอาหรือว่าก็ร้องแต่เอาอยู่นะไม่ใช่ผลักไสทีเดียวนะอาตมาก็จะอ่านรู้ตามให้ละเอียดลงไปอีกถ้ามันจะเป็นได้อยู่ก็ถือว่าเอออันนี้พอใช้ได้อ่ะมากไปนิดจะลดหน่อยอันนี้ไม่มากหรอกพอดีแล้วอันนี้น้อยไปหน่อยต้องเอาลงไปให้หนักก็นิดหน่อยก็ต้องพิจารณาอย่างนี้เป็นต้นเราทำเพื่อผลเราพูดก็ดีเราทำงานอะไรลงไปอย่างนี้ก็ดีไม่ได้เพื่อสรรเสริญแม้ไปสรรเสริญไม่ใช่หรือแม้แต่โลกียสุขอาตมามาสอนนี่มันหัวใจแหมมันได้สอนมันอร่อยมันแหมไม่ได้สอนแล้วแหมไม่เป็นสุขวุ่นวายเปรี้ยวปากไม่ได้สอนแล้วรู้สึกว่ามันคันปากอย่างนั้นหรืออาตมาก็ว่าไม่ก็อ่านตัวเองดูเราไม่ก็ไม่เราทำเพราะเจตนารมณ์บางทีเมื่อยนะแต่ก็อ้าวก็ต้องทำอยู่เมื่อยไม่ใช่มันนะเมื่อยด้วยซ้ำก็ต้องทำเรามีพอเป็นไปได้มีรู้สึกว่ามันสมควรนะกาลนี้แม้จะเมื่อยหน่อยก็เสียสละก่อนเถิดทำก็ได้รู้สึกตัวเองอยู่ระลึกได้อยู่ว่าเราได้เป็นอย่างนั้นได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นมุ่งหมายดีซ้ำซากก็ซ้ำซากไปแล้วเราเห็นว่าเราจะทำไปได้ตลอดไหมอาตมามีเรี่ยวมีแรงอาตมาว่าอาตมาทำได้ตลอดไม่มีปัญหาอะไรทำไปได้เรื่อยๆแม้แต่เรามาฟังภาษาอีกก็ภาษาก็ซ้ำๆอีกมานั่งฟังนี่ก็ภาษาซ้ำๆมีแก่นแกนเดิมๆนั่นแหละจะขยายความบ้างก็มีบ้างแต่มันก็แก่นแกนซ้ำๆซากๆนั่นแหละแล้วก็มาบอกพวกคุณว่าให้ฟังให้ได้นะฟังซ้ำๆซากๆเนี่ยฟังแก่นแกนเนี่ยถ้านั่งเจโตสมถะเมื่อไหร่ก็อย่าหลับก็พูดอยู่นั่นน่ะมีสติตื่นก็พูดอยู่นั่นเพราะว่ามันเป็นหลักแห่งชาคริยานโยธะซึ่งแปลว่าเพียรการประกอบเพื่อความเป็นผู้ตื่นความเป็นเครื่องตื่นชาคริยานโยคะแล้วก็ให้ตื่นก็สอนอยู่เข้าหลักชาคริยานโยคะเพื่อให้ตื่นเห็นท่าจะหลับเมื่อไหร่เห็นท่าจะไม่ได้ตื่นเมื่อไหร่แล้วก็หวดกันเข้าไปซ้ำซากจะมีพลความจะมีคำขยายอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมไปบ้างมันก็มีไปบ้างจะพูดซ้ำอยู่นั่นแหละว่าตื่นหาทางจะพูดพลความอื่นใดก็เพื่อขยายให้มาสู่การเป็นผู้ตื่นผู้ไม่มีนิวรณ์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจุดนี้นั่นแหละแม้จะไม่ออกชื่อคำว่ารู้ว่าตื่นว่าเบิกบานก็ตามก็เพื่อที่จะให้มาสู่ความเป็นอย่างนี้เสมอๆอยู่นั่นเองก็ซ้ำซากและซ้ำซากนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทรงไว้อาตมาจะอ่านสูตรหนึ่งให้ฟังแล้วเดี๋ยวจะอธิบายความให้เข้าใจครั้งหนึ่งพระอนนท์เข้าไปหาพระสารีบุตรถึงที่อยู่ครั้นผ่านการปราศัยพอสบายใจตามฉันทะอัธยาศัยของสหธรรมิกแล้วได้เรียนถามพระสารีบุตรว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพพานในปัจจุบันพระสารีบุตรตอบว่าท่านอนนท์สัตว์ทั้งหลายบางพวกในโลกนี้ไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นหานิพพาคิยสัญญาหมายความว่าสัญญาฝ่ายเสื่อมนี้เป็นทิฏฐิภาคิยสัญญาหมายความว่าสัญญาฝ่ายดำรงอยู่หรือฝ่ายตั้งอยู่ฝ่ายทรงอยู่นี้เป็นวิเศษภาคิยสัญญา มันก็สัญญาฝ่ายวิเศษเอาแปลง่ายๆก่อนสัญญาฝ่ายวิเศษนี้เป็นนิพพเพทภาคียสัญญาหรือจะอ่านง่ายๆตามแบบไทยๆก็อ่านนิพเพทภาคียสัญญานิพเพทภาคียสัญญาหมายความว่าสัญญาฝ่ายชำแรกกิเลสท่านอนนท์นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพพานในปัจจุบันข้าแต่ท่านพระสารีบุตรก็แล้วอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในปัจจุบันท่านอนนท์สัตว์ทั้งหลายบางพวกในโลกนี้ทราบชัดตามความเป็นจริงทราบชัดเมื่อกี้นี้จะบอกว่าไม่ปรินิพพานในปัจจุบันก็เพราะไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงทีนี้ถ้าเผื่อว่าผู้ที่จะปรินิพพานในปัจจุบันได้ก็เพราะทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นหานิภาคียสัญญาคือสัญญาฝ่ายเสื่อมนี้เป็นทิฏฐิสัญญาคือสัญญาฝ่ายดำรงอยู่นี้เป็นวิเศษภาคียสัญญาคือสัญญาฝ่ายวิเศษนี้เป็นนิเพทภาคียสัญญาคือสัญญาฝ่ายชำแรกกิเลสท่านอนนท์นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในปัจจุบันเพราะเมื่อทราบชัดแล้วอย่างไรเราจะหลงติดอยู่เมื่อไม่หลงติดอยู่แล้วก็อย่างไรจะไม่แสวงหาเครื่องปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นและเมื่อปฏิบัติดีสมควรแก่ทำเครื่องปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นแล้วก็ย่อมปรินิพพานในปัจจุบันโดยแท้ก็ชัดๆดีชัดๆดีถ้าใครเข้าใจแล้วก็เห็นเด่นชัดว่าชัดอันนี้ก็มาขยายความอธิบายกันท่านตอบถามกันหรือว่าท่านถามตอบกันว่าทำไมนะมันไม่ปรินิพพานสักทีปฏิลิพานเดี๋ยวนี้แหละปัจจุบันเดี๋ยวนี้ปรินิพพานในปัจจุบันก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้เราก็นิพพานอยู่นิพพานอยู่เห็นรอบแห่งนิพพานอยู่เห็นอาการของความนิพพานหรือความดับสนิทอยู่ความดับสนิทนี่ก็ความดับสนิทแห่งอะไรอะไรเราก็ต้องบอกความดับสนิทแห่งสัญญาเราก็รู้อยู่ว่ามีความเห็นอาการที่เป็นอาการเราแปลเป็นไทยนะว่าดับสนิททีนี้ดับเนี่ยเหมือนมันไม่มีที่จริงความดับสนิทนั้นไม่มีแต่ความมีนั่นมันมีเราดับสนิทสัญญาสัญญาที่เราดับสนิทไปแล้วอะไรจะเป็นสัญญาที่เราดับสนิทเราก็มีนะความดับสนิทอันนี้ไม่ใช่อสัญญีภาษาบาลีแต่ความดับสนิทนี้เราเรียกว่านิโรธหรือนิรุทธาเพราะฉะนั้นคนที่ไปแปลพระบาลีแปลอะไรต่ออะไรออกมาเนี่ยเขาแปลกันบอกว่าเช่นเขาแปลว่าความดับสนิทของสัญญาและเวทนานะเขาบอกว่าเช่นว่าอากาสานัญจายตนะสัญญาสัญญาจะเวทนานิรุทธาโหติว่างเงี้ยเขาก็บอกว่าดับสัญญาดับเวทนาแต่เขาก็ฟังไม่ออกคือสัญญาที่เป็นอากาสานัญจายตนะสัญญาแต่สัญญาอย่างนั้นล่ะเขาเองเขาไม่เขานิรุทธาแล้วแต่ไม่ใช่อสัญญีนะอสัญญีคือไม่มีสัญญาเลยแต่นี่ดับสัญญานิรุทธาสัญญาไม่ใช่อสัญญีฟังภาษานี้ให้ได้ที่เขาแปลบาลีนี่เขาก็แปลอสัญญีคือดับไม่มีอะไรเหลือไม่มีสัญญาก็ไม่เกิดคือความระลึกรู้อะไรไม่มีเลยนั่นอสัญญี แต่ทีนี้ถ้าสัญญาจะเวทนานิรุธาโหติย่อมเกิดนิรุธาแห่งสัญญาย่อมเกิดนิรุธาแห่งเวทนาความหมายว่าย่อมเกิดโหตินี้ย่อมเกิดย่อมเกิดอาการนิรุธาหรืออาการนิโรธในสัญญาในเวทนาแต่ไม่ได้หมายความว่าดับสัญญาดับเวทนาอันนี้ก็ประเด็น9ก็ต้องถกกับประเด็น10หน่อยแต่ประเด็น9ยังไม่เคยถกกับประเด็น10หรอกประเด็น9กับประเด็น10ยังไม่เจอกันสักทีเพราะประเด็น10แปลไปทีไรประเด็น9เค้าก็ด่าประเด็น10ทุกทีเพราะว่าเราเองเราก็ติประเด็น9เค้าเหมือนกันเค้าแปลอย่างเงี้ยเค้าแปลอสัญญีเป็นสัญญานิรุธาโหติไปซะแล้วเพราะคำว่าสัญญานิรุธาโหตินี่พระบาลีเป็นอย่างนั้นอสัญญีก็พระบารีก็เป็นอย่างนั้นคำว่าอสัญญีก็เป็นดับไม่มีสัญญาเลยแต่คำว่าสัญญานิรุธาโหติการดับสนิทสิ่งที่หมายดับนะนิระบวกอุทธะอะไรมันเกิดมาแล้วมันก็ดับไอ้ที่เขาเกิดอุทธะอะไรที่มันลอยปนอยู่ในสัญญาที่รู้นั่นนะเพราะงั้นสัญญาอะไรที่เขาหมายจะให้ดับเขาก็ดับสัญญานั้นดับอันนั้นตามที่เขากำหนดรู้สัญญาแปลว่าการกำหนดรู้อันเนี้ยอะไรชนไหนที่จะดับอกินจาอากินจัญญายตนะสัญญาอะไรล่ะกินจีตินัตถิกินจีติอะไรจะให้ไม่มีนัตถิแปลว่าไม่มีกินจีติอะไรชนไหนอะไรชนไหนที่เราจะให้ไม่มีแล้วก็ซอกแซกลงไปในอันนั้นที่จะให้ไม่มีเราจะให้ไม่มีกิเลสไม่ได้หมายความว่าเราจะให้ไม่มีสัญญาสัญญาคือความกำหนดรู้เพราะสัญญาบริสุทธิ์ที่เป็นสัญญาเจตสิกมันทำงานเต็มอยู่เมื่อเรายังเป็นคนที่ทรงไว้เราก็จะทรงไว้อะไรที่ไม่ทรงอะไรที่จะดับจะเลิกเราก็จะดับจะเลิกดับสนิทเลยในสิ่งนั้นกิเลสมันมีอาการเมื่อกี้อาตมาบอกว่าอาตมาตรวจตนเองนะว่าเรามีสรรเสริญไหมละเอียดละออาการสรรเสริญไม่มีในจิตเรานะแต่จิตของเรารู้แจ้งนะมีจิตที่สัญญากำหนดรู้เป็นสัญญาเวทยิตตังนิโรธังก็เหมือนนิรุธทานั่นแหละนิโรธังก็คือการดับสนิทมันนิโรธังอยู่ในตัวเลยสัญญาเวทยิตตังสัญญาเข้าไปกำหนดรู้เข้าเคลียอารมณ์อย่างละเอียดแทงรอบหมดเลยเห็นชัดเห็นชัดเลยว่าโอ้ไม่มีอารมณ์สรรเสริญสภาวะของสรรเสริญไม่มีเราไม่ได้ชอบเราไม่ได้ยินดีในสรรเสริญอาการที่จะต้องการสรรเสริญไม่มีในจิตอาการเสพโลกียสุขแล้วทำนี่แล้วเราก็แหมมีโลกีมันดีอร่อยดีมีอัสสาทะในรสชาติอันนั้นไหมเราไม่มีนะก็ซอกแซกสัญญาเวทยิตตังละเอียดลงไปรู้ว่ามันไม่มีอันนี้แต่มันมีธาตุรู้ที่วิเศษมันมีจิตอันแยบคายจิตอันประณีเป็นญาณทัศนวิเศษที่รู้มีธาตุรู้ที่แจ่งแจ๋วเลยยิ่งใหญ่ด้วยมันมีสิ่งรู้ต่างหากแต่มันก็ไม่มีสิ่งที่เราหมายอะไรฉะไหนที่เราหมายว่าให้ไม่มีดับสนิทจริงๆเพราะคำว่าดับสนิทอันนี้พอฟังเผินๆแล้วก็เขาแปลดับสัญญาเวทนาดับสนิทเนี่ยแปลตามตัวเอาภาษามาเรียงสัญญาจะเวทนาจะนิรุธทาโหติสัญญาเวทนาดับสนิทคนก็เลยฟังเผลอๆอ๋อต้องดับสัญญาดับเวทนาดังนี้เป็นต้นความว่าปรินิพพานเพราะดับสัญญาเพราะดับเวทนาจึงเพี้ยนเพราะความหมายมันเพี้ยนดังที่อธิบายนี้ไม่ใช่อสัญญีฟังให้ชัดถ้าอสัญญีแล้วไม่มีแม้แต่กำหนดอะไรก็ไม่รู้อะไรจิตไม่มีเจตสิกดับเพราะสัญญานี่เป็นเจตสิกหนึ่งดับสัญญาด้วยไม่กำหนดรู้อะไรเลยไม่มีอะไรถ้าอสัญญีแล้วก็ดับไม่มีอะไรดับเด้อไม่รู้เรื่องแต่ถ้านิรุธาหรือนิโรธดับสนิทตัวนั้นแล้วไม่ใช่ดับไม่มีสัญญาเป็นสัพพาทิเสสนิพพานเป็นปรินิพพานในปัจจุบันเป็นการดับรอบนิพพานไปปรินิพพานไปดับรอบในปัจจุบันนี้ในขณะนี้เป็นปรินิพพานในปัจจุบันเป็นสัพพาทิเสสนิพพานอันนี้ก็วิเคราะห์สู่กันฟัง นะอธิบายให้ละเอียดสู่กันฟังเพราะงั้นเข้าไปอธิบายกันในแปลออกมาจากพระบาลีเป็นตัวหนังสืออ่านกันอยู่ในพระไตรปิฎกเขาก็พาซื่อแต่ว่าถ้าเผื่อว่าทำฌานแล้วทำอะไรแล้วเขาก็ดับเขาก็ไม่มีอันนั้นอันนี้อะไรของเขาไอ้ความว่าไม่มีมันหลายอย่างอัตถังคมาก็แปลว่าไม่มีนะทำให้ไม่มีอัตถังคมาก็ดีนัตถิก็ดีนิรุทธาก็ดีนิโรธก็ดีไม่มีเป็นอันไม่ให้มีหรือดับสนิทอันนั้นอันนั้นแต่ต่างกันกับคำว่าคำว่าไม่มีแม้แต่จิตวิญญาณไม่มีแม้แต่ธาตุรับรู้นี่คืออสัญญีฟังดีๆคำว่าอสัญญีต่างกันตัวนี้ต่างกันแน่เมื่อถ้าผู้ใดเข้าใจตัวคำว่าอสัญญีกับการทำให้ไม่มีในความหมายอื่นทั้งกรรมาก็ดีนะหรือว่าไอ้อื่นๆที่ว่าไปแล้วเมื่อกี้นี้รุทธานิโรธอะไรก็แล้วแต่ทำให้ไม่มีหรือดับสนิทพวกนี้จึงไม่ได้มีความหมายว่าอสัญญีต่างกันอย่างนี้นะ